üdvözül, ez konkrétan ilyen epic fire kezdés. Nagyon yeah. Borzasztóan. A számláló azt hiszem 11 másodpercig ment el, és ennyi ideig is tartott. Aztán technikai nehézségek, és nem miattunk, hanem a YouTube az szarakodott, tehát mi teljesen királyak vagyunk ám. És mi mindent megtettünk. Olyanok vagyunk, mint az a politikus, tudod, aki így fogja, és na mindegy, azt szerintem talán ne bontsuk ki tovább, mert lehet, hogy olyat mondok, amit még én is megbánok, főleg akkor, amikor bilincsbe visznek be, tudod, a kormányhivatalba. Nem én mondtam azt a podcastbe. Na mindegy. Srácok, és most nem hozzátok beszélek, Alex, Lali, Marci és Bali, hanem hozzátok, kedves nézők, ma van egy vendégünk, de előtte, mielőtt a vendégünket bemutatom, illedelmesen bemutatok előtte mindenki mást, mert az úgy egyszerűbb, itt van Alex. Sziasztok! Itt van Marci. Sziasztok! Itt van Lali. Yes, jó. És itt van Bali. Sziasztok, hello. Már ha nem baj, hogy balizlak egyébként, nem, mert hogy hát ezt nem beszéltük meg. Jó, oké, csak hogy nem, tehát így, itt van egy kolléganőm, Zsófinak hívják, és néha Zsófia, tudod, hogy odaszólok, és így nem szeretem a Zsófiát, tehát hogy ettől függetlenül. Ez olyan, mint Lali, hogy igazából teljesen mindegy, mit mondasz, ami megmaradt, az vagy. Tehát, hogy innentől kezdve akármit mondasz, hogy hívjanak téged, Bali leszel. Tehát ez, Lali mindig mondta, hogy ő Lala, nem baj, ő Lali, és kész. Tehát ez már itt nem alkú tárgya. Egyes ilyen volt, azt is eljátszottam. Ez hogy pont jól eltaláltad. Egyébként néha Laller, tehát... Laller, meg én már hívtam Lallington, Lallintás... Azt magyarázd meg, könnyelgen. Nem tudom, nem tudom, néha... Wellington bélszínből, nem? Lehet, marha éhes volt, fogyózott, tudod, és így... Mégse hívhatott tükör Lallinak, izéval, sonkával. De van ilyen bor is, nem, hogy Wellington talán, és akkor így Alex fogja a nagy üveg bort a kezébe, tudod, Lallington, would you like a Wellington? Ilyen podcastben ilyen fizetett reklám, Lallington bor. Tudod, így telekizéncészet. Ettől legyen a tableton mellé a Wellington a legjobb. Igen, a tableton az ilyen tablettás bor. Na jó. Igen, tehát az a Lallingtonnak a lóbozsot verziója, a tablington. Dublington, na jó, ez egyre durvább lesz. Szerintem még most szakadjunk le erről az epic, ultra epic backonfról. Igen, abszolút, tehát ez ilyen nagyon podcastes volt. Az van, hogy Bali, aki egyébként Twitteren Hun Bali, ha jól emlékszem, de meg kell néznem, igen, Hun hogy Bali. Hogy Hun, hát itt. Hát itt, igen. Orbitális poén. Mondom, soha nem hallottam még. Ryan, hol vagy? Igen, tehát, hogy Ryan, igen, reinkarnációja, tudod, így vándorol mindenkibe bele. Szóval Bali azért van ma köztünk, mert hogy én egyébként nagyon kevés embert, és persze, hogy a sztorit magamtól indítom, milyen jó fej vagyok, tehát én nagyon kevés embert követek Twitteren. Követek olyan embereket, akik nem igazi emberek, hanem tulajdonképpen különböző ilyen cégek, vagy hírportáloknak ugye a Twitter fiókjai. Egyébként többnyire erre használom a Twittert, illetve van kb. Mondjuk 6-7 ember, akit követek, és Bali az egyik. Most azt kell Baliról tudni, hogy a daisy.hu-nak az egyik úgymond ilyen adminja, ilyen hárman vagyunk, közvisz, így csinálgatjuk egyenrangú mindenki, úgyhogy a daisy.hu-nak az egyik mindenese a három közül. És hát ugye mindig szokta kiposztolni egyébként Bali a dolgokat azzal kapcsolatosan, hogy hát hova is fejlődik és hova is halad a Daisy szerver náluk, és én meg lelkesen követem, már csak azért is, mert egyébként ugye én azért régebben Daisy-ztem elég sokat. Nem a standalone verzióval, hanem a kiegészítővel. És mindig is nagyon érdekelt, hogy egyébként hova megy, vagy hova lehet még fejleszteni ezt a dolgot. És Bali aztán kitwitterelt, hogy hát a francba, hogy mi a fenér, csináljuk ezt, hogy folyamatosan költjük reklámra a pénzt. Egyébként azt nem tudom, hogy megtérül-e, tehát hogy azt nem fejtetted ki, inkább csak egy ilyen felkiáltás volt, nem? Tehát ilyen oda a néphez. Így igaz, így igaz. De hogy... Bocsi, mondja csak. Bocs. Egyébként teljes mértékben megtérül már akkor is, hogyha jön egy-két játékos, akik egyébként keresnek egy közösséget, ahol tudnak játszani, úgyhogy főként ez a cél. Ja, most azt hittem, azt fogod egyébként mondani, hogy így megérte a reklámozást, tehát amúgy több 10 millió jött be belőle, de hát az a reklámozás, igen. Ja, hát az majd később. Igen, így minden elköltött forint után persze, abszolút megéri, mi a játékosokért is, tök jó. Zsófi, ez nagyon hasonlít az Ubisoftra egyébként. De ez nagyon hasonlít az Ubisoftra, nem? Ez a történet. Ubisoft, igen, ilyenkor soha nem győzöm hangsúlyozni a kovászos Ubisoftot. Szóval, hogy ez jó, az nagyon gáz volt. Igen, wow, Ryan is mit előjött. Ryan lecsapott, és így tudat alatt bombáz minket. Szóval, Bali, igazából arra vagyok én kíváncsi, és azért is gondoltam, hogy picit ugorjál be hozzánk, mert egyébként az előző műsorban, az előző podcastben mi beszélgettünk a DayZ-ről, meg azon belül nem is a DayZ-ről, hanem a segítsetek, az Armáról. És ugye maga a DayZ és az Arma is tulajdonképpen egy ilyen, hát hogy fogalmazzak, ilyen, hát össze vannak azért rendesen fonódva, akárhogy is nézzük, nem? Hát végül is, hogyha azt nézzük, hogy a Bohemia Interactive tulajdonában áll már maga a DayZ név is, akkor teljes mértékben igen, tehát... Aha, tehát hogy megvették a standalone licenszet is, vagy hát az övükét gyakorlatilag egy az egybe? Hát amikor ugye a mod fejlesztése befejeződött, akkor elkezdték ugye csinálni a standalone-t, és a Bohemia nem csak pénzzel szállt be a fejlesztésbe, de ezt annyira komolyan gondolták, hogy még a Bohémiától fejlesztőket is küldtek oda a standalone fejlesztésbe annak idején, és így végül is így betársultak, és már a Bohémiához tartozik a DayZ is. Úgyhogy ez aztán egy ilyen elég érdekes dolog. Ami és azért elég nem jó. Tehát... Abszolút. Hát gondolom inkább a izé miatt, nem a fejlesztések miatt, hogy gyorsabban megy, vagy most nagyon mellé lőttem. Mert volt valami ilyen mi posztod is. Mikor nem, mikor nem. Jelenleg a játék a DayZ-ről az 0.50-es verzióba ment át múlt héten, tehát pont jókor vagyok itt szerintem. És mondhatni, hogy a 0.50 ugye az 1.0-ra várva az talán úgy félút, de még nem. Állítólag most jelenleg olyan 38%-on áll a játéknak a fejlesztése, és állítólag még olyan másfél évbe beletellik, amíg a fejlesztésnek a végleges stádiuma az elérkezik, úgyhogy még van mit. Tök jó, hogy igazából most kezdték el, tehát ilyen gyorsan... Persze, hát már úgy másfél éve, egy év már van legalább. Igen, ez azért jó, hogy lehet kapni, nem? Tehát, igen, hogy... tehát hogy én ezt megvettem annó, tehát már így beszélek róla, mint valami régi anno játékról. Megvettem igen, anno, és amikor megvettem a DayZ-t... Körbefutottam kétszer, és így mondtam, hogy hát instant get, hol lehet visszakérni a pénzt. Tehát, hogy... Yeah, instant get my money. Hát, ugye elkezdtél futni semmilyen cél nélkül, és összeestél, meghaltál, és ennyi, vagy... Nem, tehát, hogy befejtett az Epoch, vagy nem tudom már milyen verzióhoz képest, borzasztóan fejletlen volt. Tehát nem spannoltak újra a zombik, semmi nem történt. Tehát ilyen látszott rajta, hogy nagyon alfa, de akkor még írogatták, hogy igen, hát ez jó lesz, ez mindjárt jó lesz, és hát azóta nem nagyon változott semmit szerintem, legalábbis Ryan Pro szokta próbálgatni, és ő azt mondja, hogy még mindig förtelem, hogy nem megy. Hát azért mondhatjuk azt, hogy most már, hogy a 0.50-be belépett a játék, eléggé megindultak az újítások számának a kiadásai. Van olyan terv is, hogy ugye mindig ki lehet próbálni a következő verzió, experimentál verzióját. Na most ez egy elég furcsán hangzik, ugye egy félkész játéknak a félkész új verzióját kipróbálni. Igen. Tehát ez olyan, mintha nyers kenyérből kérnél egy szeletet, nem? Tehát körülbelül kicsit ez a... Igen. Vagy vajat akarnál enni már a tej formában, nem tudom, ez remek hasonlat volt. Jó, hát az én kenyeresemet nem lehet lepipálni, tehát... Szóval az a lényeg, hogy most egyre gyorsabban fognak valószínűleg érkezni az újítások, és azért érdemes néha visszanézegetni egy pár órát, hát ha megfogja az embert. Figyelj, egyébként én azért is gondoltam, hogy tök jó lenne, ha beszélnél róla, mert a DayZ-ről azért elég sok mindent tudunk már, mint magáról a játékról, legalábbis én azt gondolom, hogy igen. Az lenne nekem a kérdésem, hogy egészen konkrétan, aki DayZ-zik most, ti egyébként a standalone-on vagytok rajta, vagy még a régi verzió, mondom az már standalone, nem? Természetesen a standalone, tehát ugye a modot, a Arma 2, Arma 3 modot, mert már van Arma 3 is, amit jelenleg Breaking Point modnak hívnak, de az ilyen nagyon külsős kezekből készül. Az a helyzet, hogy a modot ugye már nem fejleszték, úgyhogy egyértelműen a standalone-ra vagyunk most már csak ráállva. Én egyébként őszintén megmondom, rühettem a modot, mert annó, amikor bejött a mod, akkor az Armának a közössége, én is aktív armás voltam, az így elkezdett olyan szintekig higulni, hogy nekem az a közösség nem tetszett. És én haragudtam is a DayZ-re egy jó ideig. De aztán ez a standalone elég jónak tűnt, már az elejétől kezdve. Az igazából nekem egyedül a kérdésem, hogyha ilyen sokáig fejleszgetik meg minden, én néztem azt a videótokat, ami egyébként fura volt, ugye a nézők, akik nem látták még a YouTube-on, majd egyébként a TS-re betolod a linket, akkor bedobnánk szerintem izébe a műsor, tehát a műsor, oké, nem itt eszembe, köszönöm szépen. A linkek szépen. Közé. A linkek közé, hogy nekem én azt a videót, ugye... Igen, a videót láttam, és az tulajdonképpen arról szólt, hogy bevágtatok ilyen ez a legszarabb szerver a világon, tudod, és akkor ilyen idézet, és közben ment a tök jó zene, meg a nagyon szép hangulatos képek, és akkor ilyen, mit tudom én, fos közösséggel még nem találkoztam, tudod, és akkor így, és közben azt látod, hogy ilyen iszonyat jól néz ki minden, tudod, ilyen mindjárt előugrik egy zombi horda, és ilyen brutál hangulat, tudod, és akkor közben ezek a bejegyzések, hogy ennek mi a sztoria, mert erre azért úgy kíváncsi lennék. Igen, hát végül is ennek az a koncepciója, hogy nekünk volt régebben nem whitelistes szerver, erre mindjárt visszatérek, hogy mire gondolok, és az volt az alapvető koncepció, hogy először így ugye hozzuk a régi úgymond sérelmeket, hogy jaj, lelőttek a szerveren, meg más nem csinálnak, csak Csernóban ott kempelnek, és amint bemegyek, akkor fejbe lőnek, kilútolnak, ennyi, és itt jön képbe a lényeg, hogy a most konkrétan szombaton indult roleplay whitelist szerverünknek az a lényege, hogy minden egyes játékost, aki szeretne ezen a szerveren játszani, egyenként megkeresünk, beszélünk vele, és elvárjuk, hogy mivel roleplay szerverről van szó, egy háttértörténetet a saját karakterüknek kreáljanak, ezt a daisy.hu-n mindenki meg tudja csinálni, és ehhez a háttértörténet, ez valamilyen szinten úgy viszonyulni is kell, hogy tehát így beleélni magadat. Hát RPG akkor, magyarul, igen, tehát. Igen. És akkor a whitelist szervernek konkrétan az a lényege, ezekkel az idézetekkel próbáltam egy kicsit játszadozni, hogy talán, mivel megválogatjuk ugye a közösséget, talán akkor nem lesznek ilyen beszólogatások, meg ilyen ellenségeskedések. És az elmúlt pár napban, ahogyan már elkezdtük beválogatni az embereket, nagyon jók a tapasztalatok, és szerintem ennél jobb ötletet nem is tudtunk volna kitalálni annak érdekében, hogy kiszűrjük az ilyen kempereket, meg olyan játékosokat, akik tényleg csak arra vannak, hát hogy megszívassák a többieket. Így igaz. Magyarul, tehát. Így igaz. Egyébként az utóbbi pár napban, bocsánat, több mint 70 regisztrált tagunk lett a szerveren, ami annyit tesz, hogy mindegyik emberrel, aki jelentkezett, külön beszéltünk TS-en, külön átolvastuk a háttértörténetet, és csak utána adtunk neki engedélyt, hogy beléphessenek a szerverbe, szóval el vagyunk. De ez nem idegenít el egy-két embert ettől amúgy? Milyen értelemben? Hát ez a cél, nem? Igen, ez a cél, ezt akartam mondani. Tehát ide csak olyan jön, akit ez érdekel, és így érdekel. Tehát... Igen, igen, igen. Aki nem szeretné, hogy megszívassák a játék során, és tényleg mindenkit úgymond ismer, azért elvárjuk valamilyen szinten, hogy a Teamspeak-en is ott aktívkodjanak, meg tényleg így valamilyen szinten ki tudjuk szűrni a nem magyarokat főként, mert itt csak magyarok tudnak játszani, hogyha már Daisy.hu-ról van szó, és azokat, akik, mint említettem, meg akarják szívatni a többieket. Mm-hmm. Tehát trollkodni akarnak magyarul. Így igaz. Azok nem kellenek. Egyébként ez borzasztóan szimpatikus, tehát nem tudom, ti mit gondoltak róla, tehát maga ez az egész elv. Igen, mert most a Daisy-be például tipikusan az, hogy ilyen rengeteg időt bele kell tolni, nem? Igen, és akkor már legalább beleéled magad, tehát mint egy RPG, mint a... aminek egyébként például az Elder Scrolls Online-nak lenni kellett volna, csak aztán nem sikerült. Igen, hát... arra a játékra mennyire haragszom. Nem is próbáltam soha, de akkor ezek szerint nem hagytam ki vele semmit. Hát, hogyha nem játszottál a Skyrim-mal, akkor semmi gond. Tehát akkor, nem. Akkor nem volt elvárás. Nem, abszolút. Én milyen játszottam, ezért tehát ilyen csalódás to the max. Így tudnék fogalmazni a legjobban. Tehát ez a... Mint hogyha kijönne a Half-Life 3, és ilyen EA-szerű Sims 50 darab kiegészítővel alig van benne újítás, tudod? Tehát ilyen... Igen, tehát Dr. Freeman szemüveg, és akkor anélkül nem tudsz átmenni az egyik pályára, ha nincs meg 50 centér a Dr. Freeman Hello Kitty-s napszemcsi, tudod, vagy ez a head, tudod, ami ráugrik a fejedre. Ja, nem, nem, ami... Headcrab. Headcrab, jaj, kösz. Na mindegy. És akkor nem hagytam ki vele ezek szerint semmit. Ha nem tud ráugrani úgy a fejedre, és úgy pedig összekrassol a játék. Tehát ilyen Game Breaking DLC hiányosságok is vannak benne. Ilyen volt egyébként az ilyennél. Szóval, ja, tehát hogy erre akartam igen kitérni, hogy gyakorlatilag az Elder Scrolls Online-nak is ezen a filozófián kellett volna gyökeret verni, hogy RPG legyen, és kőkemény RPG, olyan, amiért szerettek az emberek, amiért megszerették a Skyrim-et, de aztán nem sikerült. De semmi gond, mert itt van például az Arma, ami szerintem nem is erre lett kész, nem is erre csinálták, viszont azt csinálsz belőle, amit akarsz, én úgy vettem észre. Hát nem tudom, vagy játszottatok-e a live módjával, az valami parádés. Tehát ott, ha akarsz, akkor kanabisz termesztőnek állsz, vagy hogyha akarsz, akkor terroristának. Marci, mekkora feeling, Marci! Nem egyszer volt olyan, hogy megvártuk az éjszakát a kis ladánkba, és akkor elrejtettük a csomagtartóba az éppen leszedett terméket, és akkor megpróbáltunk a határokon átslisszolni valahogy, de aztán mindig egy helikopter jött, mint egy kilométer, úgyhogy... Na, már megint TS bombázás van? TS. Na most helyreállt? Most elmúlt, helyreállt. Tehát bocs, még egyszer, hogy tehát éjszakánként a terméket próbáltátok meg átcsempészni egyik helyről a másikra? Igen, igen, és akkor ugye van a Blue For, az Op For, meg a civilek, és akkor a Blue Fornak az a lényege, hogy ők a rendőrök, és akkor nekik ezt meg kell állítani. Tehát ezer meg egy arma mód van, ez az egyik közülük, amit mindenképpen ajánlok kipróbálásra. Kicsit olyan, mint egy szerver, nem? Egy ilyen San Andreas multiszerver. Ugyanerre gondoltam én is, mint egy MTA szerver, csak... Igen. Csak nem. Mármint, csak hogy oldalán. Azért itt nem tudom egyébként, azt én értem, hogy például azért tudsz gondolom jól RP-zni, mert egy lövés is véged, nem? Tehát meg hatalmas terek vannak. De hogy alapvetően, mondjuk mesélj egy a Daisy szerveren mondjuk egy átlag napot. Csak úgy. Tehát, hogy körülbelül, ha mi most egy új játékos vagyok, fölmegyek, és kb. Mire számítok? Hát, hogyha most a mi szerverünket veszük alapul, akkor azt kb. Így el lehet mondani, hogy belépsz a szerverre, vannak Tehát három kaszt közül lehet választani a regisztráció során, a bandita, a hős, illetőleg a semleges. A hősök ugye naívan próbálnak mindenkinek segíteni, a banditák ennek az ellenkezőjét teszik, illetve a semlegesek, akik csak így maguk módján próbálnak túlélni, lootolgatnak, mászkálnak mindenfelé, és belépsz az egyik TS szobába, ott azt mondtam, hogy TS, és nem TS-t mondtam, ugye? Jó, bocs, belépsz szóval... az egyik TS-be, beviszed a traktorodat. Igen, igen. És, az upgrade-ot verziója az ANTS, igen? Igen, azt csak nézzék, a szakácskaszt. És hát hozzájuk verődve így konkrétan be lehet járni a városokat, remélhetőleg nem keveredtek tűzharcba, és innentől kezdve, mivel Persistence, úgymond Persistence szerverről beszélünk, annyit tesz, hogyha lerakunk egyszer a szerveren egy itemet, akkor az ott is fog maradni a szerver újraindulások és a loot cserélődések után, mivel hozzárendeli a karakteredhez azt az itemet, amit te leraktál. Tehát most már úgy állunk verzióban is, hogy ki lehet alakítani kis sátortáborokat az erdőben, most fog érkezni lassan a barikádozásnak a lehetősége, későbbiek folyamán lehet majd építeni is, illetve... Tehát a barikádozás az ilyen izére jó? Tehát például, hogyha építetek egy ilyen bunkert, vagy... Tudsz építeni ilyet? Konkrétan magadnak egy ilyen kis elbarikádozott várost, úgymond. Wow. Úgymond a Walking Dead-be. Tehát ezek a tervek, hogy konkrétan bárki építhet bárhova dolgokat, hogyha megvan a nyersanyagot hozzá. Úgyhogy érdekes dolgok lesznek itt még. Hát figyelj, ez alapvetően tök királyul hangzik. Nagyon. Én nem tudom, én a DayZ-nél, azért is jutott egyébként eszembe ez a DayZ dolog, mert legutóbb live-on is valahogy a végén szóba került, az nem tudom, emlékszel-e, Alex, hogy neked mekkora csalódás volt, hogy pre-orderbe egyből izé és nem kevés pénzért megvásároltad, aztán játszottál vele 4 órát. Emlékszel rá, hogy valami ilyesmit dumáltunk a live végén? Ez a melyik játék volt még egyszer? A DayZ. A DayZ. Igen, azt hittem, rosszul hallottam. Igen, tehát, hogy csalódás hátán, nyilván azért, mert, hogy félkész, de hogy ennyi idő után is ugyanolyan félkész, tehát, hogy így... Ez kicsit fura, nem? Hogy így nekem ez nagyon... Nagyon unszimpatikus, annyira izének tartom ezt a 23 eurós árat érte, nem tudom, nem egy szimpatikus... Igen. Tehát, hogy még alapvetően, hogyha olcsó lenne, akkor letolnád, nem? Mármint, hogy igen, így érted. Igen, tehát, hogy úgy csinálnak, mint a Minecraft, hogy minél jobb stádiumban van a játék, annál drágább, igen, akkor azt mondom, hogy rendben van, nincs vele gond. De az, hogy például, már nem tudom, ez volt már a második Christmas sale a Steamen, amikor minden le volt már árazva, de még a legújabb játékok is, kivéve a DayZ. És ott volt a izé között egyfolytában. Pontosan. A Steam sale-nek a közepén mindig ott virított, érted, és az volt az egyetlen játék, ami nem volt leárazva. Nem tudom, emlékeztek-e, de volt egy Planetary Annihilation nevű játék, ami az Early Access Alpha változatában 90 eurót kóstolt. Én arra emlékszem, igen. Azt még egyik podcastben beszéltük is, hogy ez a go to fuck off, tehát hogy... Igen, tehát vannak azért elég elmebeteg árak. Egyébként tényleg most már olyan stádiumban van a játék, hogy tök jó várni az újításokat, meg már el lehet vele játszogatni. Az elején tényleg nyugvennyelős volt minden. Nem tudom, Alex kedvet kaptál hozzám, hogy... A DayZ-hez? Lehet neki még egy shotot adni, mert olyan jól tudok most magyarul. Ki lehet még egyszer próbálni, hát ha majd leszedem, hát hogyha már van annyi újítás benne, meg minden, hogy már élvezhetőbb a történet. Hát amikor én játszottam vele, az lehetett egy éve szerintem. Hát akkor mondtam, akkor majdnem írtam, hogy na most sürgősen valaki adja vissza ezt a 30 eurót. Tehát, hogy olyan csalódás volt így a mod után, mert én a Ryan mutogatta nekem a modot, mi volt a neve? Epoch, azt hiszem. És DayZ Epoch, vagy nem tudom mi volt. Tehát az Arma 2-s mod, ugye? És akkor, és ott azzal játszogattunk, és az tök király, meg hú, és hogyha eznek, hogyha en még ilyen grafikája lenne, és a fegyverek, és izé, hát a van, Daisy Standalone, ó, a Daisy Standalone, és akkor tudod, ez a nagyon, nagyon magas elvárások, tudod, így, ó, és majd olyan lesz, hogy izé, és akkor kipróbáljuk, és aha, jó, menjünk vissza a moddal játszani, tehát így, érted, tehát igen, akkor nekem még is nagyon gagyi volt. Én nagyon vártam, hogy hú, Daisy Standalone, optimalizálják, és hogy milyen király lesz, majd sokkal jobban fog futni a gépeken, mert hát azért a Daisy az zabálta gyakorlatilag, nem tudom most egyébként milyen, de így Ryan ugye egyből megvett, és akkor Ryan, mondom, milyen a Daisy Standalone, jobban fog futni a gépemen? Így Hulk szünet, rosszabbul. Hát, hogy így, kösz. Akkor ezt így megértek gyakorlatilag. Most milyen amúgy a gép igénye? Még azt kell mondjam, hogy a jelenlegi verziónál is szükséges a manuális konfigurálás. Viszont most, pont most a 0.50-es verzióval úgy tapasztaltuk, hogy mindenki olyan visszajelzéseket adott, hogy emelkedett az FPS szám. Egyébként most már legalább 13, nem? Hát van az 14 is. Főként processzor igényes játékról van szó, igen. Szóval abból kell egy kicsit izmosabb, hogyha valaki szeretne vele játszani. Egyébként ez nagyon fura számomra, hogy alapvetően miért csinálnak ilyen játékot? Mármint, hogy azt még értem, hogy egy modnál ez benne van a pakliba, tök egyértelmű. De hogy miután már készen van, tehát amikor megcsinálod a standalone-t, akkor csak gondolsz arra, hogy lecseréled a motort, nem? Cserélve, nem? Tehát, igen, ez egy nagyon érdekes dolog. Amikor elkezdték fejleszteni a Daisy standalone-t, már a Bohémiánál, akkor még nem jött ki az Arma 3, és én úgy tudom, hogy ez egy ilyen Arma 2 és Arma 3-as motor közti átmenet, amiben beleimplementálták ezt a standalone-t. Tehát gyakorlatilag a háromnak a bétája. Mondhatjuk így is, viszont sok mindenben jobbnak tűnik a standalone, mint az Arma 3. Szóval ez egy ilyen elég furcsa, meg érdekes dolog. Miket tudnál kiemelni ebben a témában? Hogy miben jobb a standalone, mint az Arma 3? Ez egy jó kérdés. Nem akartalak megfogni, csak tényleg kíváncsi vagyok. Szerintem az NG-re gondolunk itt most, és nem a játékra, nem? Tehát, mert amúgy igen. A két játékot összehasonlítani elég érdekes lenne, tehát így... Az a baj, hogy mivel még nincsenek járművek a játékban, ezért a fizikát szeretném én először is összehasonlítani, mivel az Arma 2-ben ugye tudnélek, vagy nem tudom, tudtátok-e, de ott nem volt konkrétan fizika. Tehát ott még az igen. Igen, hát ott az a csinált volt, de hát ez egy 6 éves játék, tehát hogy azért... Igen, ami egyébként az Operation Flashpoint-nak a motorjára épül már 2000 óta kb. Igen, és ezért van rengeteg probléma az Arma 3 szerverekkel is. És nagyon sok mindent dobtak a Daisy Standalone engine-jében, nagyon sok minden megmaradt az Arma 3 engine-jében, ezt így nem tudjuk kívülállóként sajnos megmondani most így hirtelen. Meg kell várni, hogy elkészüljön a játék, mert tényleg sok változás fog végbe menni még. És egyébként... Gyors kérdés... Mondja, Marci. Mondja csak nyugodtan. Egy gyors kérdésem lehetne, van bármi nemű információtok a hálózati hangoláshoz? Mert én az Arma 3-ban teljesen beleütköztem egy olyan falba, hogy nem volt olyan ember, de még a fejlesztői fórumon sem volt olyan ember, aki el tudta volna konkrétan mondani, és tudott volna írni egy olyan egyenletet, amivel ki lehetne számolni a hálózati igényét egy szervernek. Hát, nincs. Fogalmunk sincs, már csak azért sincs, mert jelenleg a szerver oldali lehetőségek, mi azért tudjuk, mert van egy szerverünk, kevesebbek, mint amit mondjuk a felhasználó oldali Daisy standalone nyújt. Tehát konkrétan semmiben nem tudunk belenézni úgy, hogy meg tudjunk állapítani bármit. Jelenleg a szervereket is csak official hostingról lehet rendelni. Tehát te nem tudsz még Daisy standalone szervert üzemeltetni otthon, ellenben az Arma 3-assal, vagy az Arma 2-essel, és méreg drágák a szerverek, tehát egy slot ilyen 1,5 font körül van. Hú, azt az ügyes mindenit. Akkor jól sejtem, hogy ez valakinek egy aranybánya? Ezt nem sejted, ezt tudod, tehát igen, ezt még át csak kell gondolni. Pontosan. Ugye, és akkor a fekete leves része, bocs, hogy erre kitérek, ugyanis semmiféle ilyen, ezt, hogy ide behívtunk, semmiféle szponzorációs történet nincsen, tehát hogy nem kértünk érte mi semmiféle ilyen pénzt, vagy ilyesmit. Tehát, nem hogy, úgy volt, hogy ti fizettek, vagy... Ja, hogy mi fizettünk, igen, úgy volt. Aha, jó, köszönjük szépen, csak nem, hogy nem akartuk voltál. Hangoztatni, nehogy megtudják, hogy mi ezért bírdatlan összegeket fizettünk. Igen, vagy mielőtt a szerver IP-t megmondanánk, köszönjük, hogy itt voltál, és akkor ez a demo verzió volt a Podcast reklámból, tudod, és akkor ha full verziót akarod, akkor... Igen, tehát hogy azt akartam kérdezni, hogy egyébként ugye ilyen baromi drága, akkor hogy a fenébe finanszírozzátok? Most nem akarok a zsebetekbe turkálni, de igen. Tehát, hogy megéri... De nekem is meg van a fejemben, igen. Tehát, hogy... Tehát, mert például nekem van MT a szerverem, amiben nem csak az enyém nyilván, amiben én benne vagyok. És tulajdonosként, és tudom jól, hogy egy éve konkrétan nem, hogy nem vettem ki belőle pénzt, hanem egy fizetésnyi összeget beleöltem. És hárman vagyunk tulajok, ezt szor hárommal kell érteni. Ami most egy évre nem akkora cucc, de hát ha belegondolsz, hogy mondjuk egy 4K-s tévé árát beletoltuk azért, hogy mások játszanak, és ugye te is tudod, hogy... Hoppa. És ennyi és volt, tehát eddig tartott meg. Az igen. Internet. Tehát, igen. Hogy a 4K-s tévének az árát... Nem, tehát, hogy a sok fika, stb. Nyilván te is ugye tulajdonosként, vagy hát így adminisztrátorként ezzel tisztában vagy, hogy azért egy ilyen szerverrel általában mik járnak. Tehát, hogy ilyen donation módban áll meg a dolog, a szerver, hogy működhet? Jelenleg még ilyen nincs, tehát van Skip, aki a szervernek a tulajdonosa, ő olyan jó fej, hogy ezt így állja jelenleg. Most az van, hogy tényleg olyan szintű, tehát olyan szinten sok jelentkező van a whitelist szerverre, hogy tegnap volt olyan, hogy betelt a slot. Szóval betelt a pohár, és kirúgtam mindenkit. Egyébként nagyon jó fejek az emberek, akik feltévednek a TeamSpeak-re, mert kérdezik is, hogy lehet-e valamilyen módon segíteni, támogatni ezt az egészet, szóval nagyon örülök. És ti még mondjátok, hogy nem! Igen. Nem, szívni no akarunk! Igen. Szívni! Igen. Nem gondolkoztatok még el azon, hogy fizetősé teszitek a dolgot, ha már ennyire drága egy slot? Azt nem mondom, hogy nem nincsen kizárva a támogatásnak a lehetősége, de a célunk nem ez volt ezzel, de nyilvánvalóan minden segítség majd jól jönne, hogyha úgy adódik. Tehát akkor lehet ilyen donation-ösre is csinálni. Igen. Az mindenféleképpen lesz. Sőt, nem akarok így nagyon előre menni, de nem lesznek tehát ilyen felpumpáltabb játékosok, akik mondjuk fizetnek, erre semmiféleképpen nem lesz lehetőség. Esetleg annyiban még nyitottak. Hogy örök élete lesz, aki fizet? Örök élet és ilyen minigun helikopter, tudod? Köszi! Ez az adat még nem publikus, de esetleg ilyen reserved slotokat fel tudunk ajánlani ugye a támogatóknak, hogyha éppen játszani támadnak kedvük, és nincsen éppen hely a szerveren. Tehát, azt mondjuk tök király, az például egy nagyon jó dolog. Igen, mert tulajdonképpen nincsen olyan előnyöd a játékban, semmi, De mégis azért megvan az a feeling, hogy hát basszus, én fizetek, támogatom, akkor legyen már annyi, hogy amikor este, mit tudom én, 6-kor feljövök, akkor nem azzal kell töltenem az időmet, hogy Pisti kell. Várok egy slotra. Várok egy slotra, igen. Hát általában úgy megy, hogy indítok esténként egy livestreamet, azt elkezdik nézni 50-en, és akkor tele van a szerver. Tehát valamit majd ki kell erre találnunk. Ja, mert egyébként te videózol? Videózásnak nem mondanám, inkább streamelgetek csak. Aha. Ilyen régi hobbim. Sokan vagyunk így vele. Ja. Mármint olyan, nem annyira sokan, de egy páran. Jó van, figyelj, kösz, hogy itt voltál, igazából igazából azoknak, akik bejöttek most, esetleg később csatlakoztak, Balival beszélgettünk, aki a daisy.hu és a hozzá kötődő szerver, és akkor így bemondanám, a nonos fanszerver, a tulajdonosa, gyertek nonozni, csak izé lengyelek, tehát hogy itt ez az ilyen only pollák, ultra epic, igen, tehát mindenkinek instant darálós helikopter, de csak így Bali, de jó, ez a, ilyen jó fejek ezek a podcast-es srácok, az összes idiótát. Tehát igen, tehát jó, akkor elmondom a frankótársas közben, azon gondolkoztam, nehogy tényleg így valaki komolyan vegye a történetet. Tehát tulajdonképpen a daisy.hu-ra menjetek föl, és ez egy RP szerver, tehát mondhatom ezt. Igen. Ami teljesen a szerepjátékra megy rá, tehát ezért tényleg azt még akartam kérdezni, hogy a korosztály az eddig milyen? Hát nem akarunk nagyon szívőknek tűnni, de azért belőttünk egy 16-os korosztályt, minimum korhatárt, ami azért néha szükséges, hogy legyen. Tényleg arra hajtunk, hogy a lehető legjobb kis közösség verüdjön össze, és hát ehhez kell szabályokat felállítani. De azért ilyen 20-as korosztály, 20-25, vannak azért idősebbek is. Nem említem meg őket, nehogy megharagudjanak. Ugye, Lali? Viszont nem mondtuk el ugye egyszer se, tehát aki esetleg tök annyira új lenne erre az egészre, az RPG, vagy jobban mondva RP, azt jelenti, hogy rossz paradicsom. Úgyhogy... Sziasztok, köszönjük, Alex! Alex napi nyelveszkét, hallottátok? Alex Magyaráz című műsorunkat hallottátok. A NAV pedig a nincs, vagy nem léphetsz, vagy mi is a NAV? Várjál a... Nem NAV, hanem de NAV, hogy... láttam egy ilyen táblán most, ugye volt ez a botrány. Annyira fajl ez a poén, ne haragudj, de igen, ebben már nem keveredsz ki rendesen. Na mindegy, csak kitalálom. Okay. Na, szóval köszi, Bali, hogy itt voltál, és akkor, igen, ugye van ez a mondás, a gödörbe vagy ne ás, tehát nem keresném tovább a poén végét, mert és így végizé fél kilenckor. Hogy volt, várja, hogy nincs alattomos vakáció, nem, eső vicces, oké. Okay. És... Ne, kifejezetten nem. Igen, és akkor hát reméljük, hogy azért így a podcast is kicsit beszállhatott, így a reklámba, bár akkor ezek szerint olyan nagyon nem kell. Főleg, ha pénzt fizettél nekünk. Alex, igen. Ezt nem tudod, nem ezt beszéltük. Tehát, hogy mi fizettünk, igen. Tudod, hogy... És akkor hát sok sikert kívánunk nektek. Hát, köszönjük, igen. Szépen, és hogyha esetleg elővennétek a Steam Library-ből a Poros Daisy-t valamikor, akkor szívesen látunk titeket bármikor. Már lehet, hát nekem továbbra sincs gépem hozzá egyébként. Sajnos nekem van, úgyhogy én szerintem el is látogatok majd ide. Na, jó van, oké. Várunk. Viszont akkor. Csináltad úgy, hogy streamelsz, és akkor én meg tudom nézni. Jó, egyébként jó. Közben írják, hogy NAV, egyelőre nincs amerikai vízumunk. Köszönöm, ezt akartam. Jaj! Jogi követi a napi eseményeket, ja, akkor ezt most tudja, hogy miért volt poén. És egyébként a szerver indulásával kapcsolatos videót a podcast felvétel szabályába be. Igyeztettem, úgyhogy jó, azt is fegyeztem. Van a show notes-ban. Tehát a podcast.hu-n egyébként a show notes-ot, ha követitek, akkor ott már kim is van. Lali, ami szorgos show notes töltögető kisiparosunk és kommunánk. Már amikor kapcsolok. LTD. Már amikor erről igen. Erről a show notes nem tudom miért, de mindig a show must go on jut eszembe, és mindig és akkor elképzelem tényleg, hogy Lali ott ül a gép előtt, és akkor show notes go on! És így rázza a haját, tudod? És aki ismeri Lalit, az tudja, hogy Lali kávé úgy rázza a olyan haja van, mint nekem. Hát meg mind nekem, tehát hogy így, ha én elmegyek fodrászhoz, aki a Viki, és így kimegyünk a fürdőszobába, és lenyírja a hajam, így nullás géppel, tehát kb. Ez a fodrász, akkor így, igen, én is úgy érzem, hogy ilyen metálos Alexovics fej, headbang, az valahogy nem az az életérzés, amit én hitelesen vissza tudok adni, tudod, ez az ilyen 2 milliméter haj szerkezet. Jó van, köszi Bali, hogy itt voltál. Ha van kedved, egyébként maradhatsz, tehát nem akarlak abszolút kirúgni a csatornáról. Nem tudom még, miről fogunk beszélgetni, viszont innentől már ott fizetős lesz. A doksi. Jó, jó, rendben, oké, belefér. Jó, jó. És perc alapú. Tehát tudod, mint az ilyen. És hány százas van a képen? Hívják 0-6-94-30, minden bekerülő. Nem, de lassan már olyan lesz, hallod, hogy önnek be van kapcsolva a tévékészüléke? 0-6-90, hívja most rögtön 20 000 forintért. Fél óráig tudod, senki nem. 20 000 zloty, ami legalább a turborágó ára. Ja, de ez tényleg azt úgy mondja, hogy 20 000. De utána frissül egyébként, tehát mikor, és ja, itt egy telefonáló, tudod, és ez a full kamu így lerakódik, tudod? A full kamu, tehát... és akkor szól, hogy oké, akkor emeljük a tétet 30 000 forintért, ne rakja le a telefont, ha felhív! Igen, jó, valószínűleg... igen, és tényleg ilyenek is voltak benne, de gáz! Tehát, hogy valószínű, tehát ez a legalattomosabb. Tehát valószínű, hogy igen, tehát így körülbelül 3000 forint, mire bekerülsz a műsorban, ha szerencséd van, és akkor majd lerakod, igen. Igen, tudod, és akkor is olyan, hogy volt egymásra rakva, tudod, egy halom százas, akkor talált ki mennyi. És így lehet, hogy annyi volt, de hogy bizonyítod, hogy nem, tudod? Tehát, hogy így... Bocs, Bali. 100 000 zlotyért. Nem, csak azt akartam egyébként kérdezni, hogy volt egyébként olyan vendégetek, aki így végig is pofátlankodott itt a végéig? Volt. Erről volt, mi nem hát beszélünk. Marci az volt, itt van. Igen, én voltam az, akitől próbáltak elköszönni, de nem. De és tudod, mert ilyen tök kellemetlen minden podcast előtt, hogy hú, oké, Marci nincs itt, remélem végre kapcsolt, tudod? De hát, hogy ezeket a finom utalásokat, mint hogy Marci, dögölj meg, nem vette le. Vagy amit a Twitterre, már megint Marci itt volt. Egyébként most gondolkozok rajta, hogy ki volt az, aki végig itt volt, és a Turbo például egy csomószor. De aztán ennyi jut a lényeg az, hogy ki az, aki pofátlankodott, nem? Ja, hogy aki pofátlankodott? Mert olyan volt egy. Na igen, Turbo. Nem, szegény Turbo, nagyon szeretjük. Nem. Csak poénnak jó volt. Volt egy. Nem mondnak se volt. Igen, Alex, kire gondolsz? Akire én most nem jut eszembe. De még mindig ilyen leszek az. Milyen Marcival kezdődik a neve? Valami gés, valami gés. Gés? Gényládák vagytok, gés, mi? Tudjátok. Aztán valami kötötte a nevét a gramhoz. Jó. Valami okay. Zöld. Egyre jó poénok, egyre jó poénok. Nagyon rajti volt. Én azt gondolom, hogy csak jó fej meghívott emberkéink voltak, nem? Vagy én azt érzem legalábbis. Hát, volt ez a cover is, de hát ezt kinézem. Hát ez milyen egy izé, adjuk már, tehát így, érted? Na mindegy. Na most, hogy ilyen megmutattuk az embereknek, hogy itt tiszteljük egymást teljesen. Viccesek vagyunk, vagy annak gondoljuk magunkat. Egyébként szerintem valószínű az utóbbi. Képzeljétek el, múltkor Marci mondja, hogy Geekbox live után, hogy hát gyerekek, két nagyon gáz dolog van. Az egyik, amikor WC-zés után találkozol valakivel a folyosón, és egyből kezet fogsz vele. A másik pedig, amikor megmondjuk podcast után, hogy ez egy jó műsor volt. Mert Marci úgy gondolod, hogy ez gáz, mert mi nem érezzük annak. És akkor így Marci, igen, és ebbe ez a legnagyobb gáz. És az a vicc, hogy ez nem... és az a vicc, hogy ez nem vicc. Tehát, hogy... ja. De igazából én nem hiszem, tehát, hogy így azért, aki ezt gondolja még, én felvilágosítanám az embereket, hogy mi nem arra gondolunk, hogy milyen jó volt az az adás, és mi milyen királyak vagyunk, és de titokban rohadtul erre gondolunk. És touch my tralala. Nem mondd el. Na, és hogy... És titokban valami elképesztő büszkék vagyunk egyébként magunkra. És ilyen válveregetés. De jó voltam ma. Eszeket csokit. Tehát azért az elmondanám azoknak, akik még most is komolyan gondolják ezt a helyzetet, hogy én vagy legalábbis úgy vagyok vele, hogyha azt mondjátok, hogy hú, de jó adás volt, meg nagyon adás. Nagyon adás volt. Akkor én általában arra gondolok, hogy jól éreztem magam. Tehát, hogy én... De én is egyébként. Én is abszolút. Meg hogy csak jó nem... vagyok, de ezt most azt majd máskor mondom. De én arra elég sokszor gondolok, tehát hogy ezt nem mondanám külön. Gyerekek, hol a WC? Jó, nekem most már mindegy, tehát nekem most már mindegy. Tehát rám már ez... Én vagyok a WC-n, és ha nem, akkor húzd le magad, jó? Jó, mindenféleképpen. Jó, hát nekem ez már ugye annyira rám ragasztottátok teljesen indokolatlanul azt, hogy itt nagyképű, meg izé, hogy egyszerűen már nem is, tehát nem is erőlködök. Én ezt felvállaltam, mint Alex a Rastaf, tehát szóval tudjátok. Semmi. Igen, és az én azóta. Egyébként képzeljétek el, van egy, én nem nézek magyar YouTube-osokat sem, meg egyébként külföldieket sem, ez abból adódik, hogy nagyon nincs rá időm. Én hazudjam azt a barátság kedvéért, hogy igen, de egyébként meg nem. Én Lalit szoktam rendszeresen nézni, tudod? Igen, Lali. Epic hazugság! Hogy viszont képzeljétek el, hogy találtam egy nagyon-nagyon számomra kedves, ez ilyen buzis volt. Szóval egy nagyon-nagyon jó csatornát, ami ilyen egészen megdöbbentő, hogy én alig várom, hogy jöjjön videója. És nekem ilyen érzésem nem volt legalább ilyen hát egy két éve. Kislánykorom óta. Egy két éve, komolyan mondom. Tehát, hogy így nagyon meg vagyok lepődve, hogy meg így írtam neki, tudod? Tehát, hogy mikor írtam utoljára videósnak, tehát így Marcinak Twitteren, de hogy az nem ér. És így írtam neki, Marci nem videós. Nagyon epik a videó, és hogy tök király, és hogy alig várom már a következő videót, és így rendesen így úgy éreztem magam, mint valamilyen fogszabályzós tini, tudod, így nagyon jó, hogy csak a videó, alig várom, egy pólót ad vegyek, és nem akarok ezzel senkit megbántani, de hát egy 30 éves ember már azért ritkán csinál ilyet, tehát szinte hát szerintem rajongani lehet bármikor, bármiért, tehát szerintem nem... Értem, mindig. Marci, nagyon. De hogy így nem érzem, hogy ezzel bármi probléma lenne. Na mindegy, én se egyébként, mert hogy nagyon-nagyon jó videókat csinál. És egyébként rólam van szó, csak nem akarja mondani, igen. Igen. Kíváncsiak vagytok rá, hogy melyik ez egyébként? És mikor kimondod, akkor ilyen hosszú sípolás, és így a podcast management letiltotta az ingyen reklámnak minősülő tartalmat. Mára egy ingyen reklám engedélyezett. A költségvetésbe csak ennyi fért bele. Bocs, Bali. Igen. Szóval alapvetően az a csatornának a neve, hogy Drunk Track Review. És aminek hangzik, tehát az, hogy konkrétan piálnak, és közben review volnak különböző gadgeteket. És akkor így megint egy mondatban három darab magyar szó volt. És a maradék 32 az mind angol kifejezés volt. És úgy néz ki ez a dolog, mindenki nézze meg egyébként, aki esetleg nem ismerné, hogy leülnek egy kanapéra, egyébként meg kéne csinálni, én arra gondoltam ugyanezt magyarul, leülnek egy kanapéra, és van, mit tudom én. Ezt mesélted, amikor review volnak, úgyhogy közben isznak, hogyha nagyon adás, tehát... Igen, tehát úgy van, hogy alapvetően az a koncepció, hogy piálnak, de nem a piálás alapvetően a lényeg, hanem az, hogy isznak, és de... hát néha többet, mint amennyit egyébként egy átlagos ember mondjuk szokott a hétköznapjain, és de hát mondjuk két hetente van videó, tehát most ez nem hiszem, hogy alkoholista egyébként, bár mondjuk ez az ötlet eszébe jutott, Franz tudja, igen. És ugye ez megvan, de hogy nézik, hogy mit tudom én, LGG Vácsin, az volt az első videó, amit láttam, és akkor elkezdik elemezni, hogy ez az óra, ez ilyen, olyan, végignézik, hogy körülbelül miket tud, stb., és hogy van-e értelme, vagy nincs-e értelme, és akkor miután végig elemezték, végig beszélgették az egészet, tehát persze sírógörcsig szoktak röhögni, tehát zseniális, főleg a végére ugye egyre ittasabbak lesznek, és akkor már ilyen annyira random hülyeségeket talál, neki, hogy hogyan lehetne hasznosítani az adott terméket, hogy Egyébként én egy ilyenben benne vagyok, tehát ez nagyon kíváncsi. Én arra gondolom, hogy ezt meg kéne csinálni. Igen, ám csak, hogy utólag felmered-e vállalni, amiket mondtál, tudod? Tehát, hogy azért ebben benne van. Benne, erősen benne. Én nem azért nem a dránk részét erősíteném, mert hogy alapvetően, bár tudom, hogy ennek a csatornának ez az egyedisége, de én azért azt gondolom, hogy ettől függetlenül ez nagyon nem jó üzenet. Viszont ezek nyilván felnőtt emberek, tehát most nem 14 évesek leültek, és akkor egy hatan, tudod, egy üveg, vagy egy fél üveg izé cidertől, alma cidertől, tudod, így segrészek risszák munkat, mert annyira nem bírják a pihát, és akkor ott hánynak, meg minden, tehát ez nem erről szól. Az mondjuk mekkora poén, ha eljátszanánk, hogy innenként lejátszavatosságú alma levet, és akkor már ott is jelenik, hogy ilyen fanták, durva. Ez az LGG vagy, de kés. Marci meg elszívna egy karalábét. Igen. Vizálló, wow. Vizálló ez a évek, saváló, gyomorsaváló ez az új LGG vagy. Na egyébként, és... Jó, bocsánat. Nem, mondjál csak nyugodtan. Azt akartam hozzátenni egyébként az emberke, aki csinálja ezt a Drunk Tech Review-t, ez a Misha nevezető emberke. Én is követem, imádom az egészet. Ő egyébként rakétatudós, meg mit tudom, igen. Hány diplomája van, parád is. Igen, tehát hogy és akkor ugye az elén el is, vagy nem is az elén, volt egy videó, hogy ki vagyok én, és akkor ugye ott is mondta, hogy hát, hogy ebből az emberből ugye most mit nézel ki, tehát hogy egy ilyet kitalál, hogy Drunk Tech Review, és akkor piálnak benne, és a végén, hogy mérik az alkohol szintet egy ilyen alkalmazással, és hát ilyen 1,2 ami igen, azért, igen, így, azért sok, tehát hogy az nem kevés. És a videók végén ugye kupont adnak ehhez az alkohol szintmérőhöz. Ja, igen, tehát, a legnagyobb, tehát hogy... Szponzor. Hivatalos szponzor, ez az alkoholteszter, amivel nézik, tudod, a telefonon keresztül, tehát van egy ilyen kis szonda, belefújsz, és Bluetooth-szal kapcsolódik a telcsihez, és akkor méri, hogy mekkora az alkohol, és akkor akinek a legkisebb, azt általában lefújogják, tudod? És a másik, meg ez a másnaposság elleni szer, most ez jött be, és akkor igen, itt a kupon 20% kedvezményt kapsz, hogyha beírod, hogy Drunk Tech Review. Igen, és így hatalmas, és alapból a Pali ilyen rakétatudós, meg hogy, tehát, hogy ilyen nagyon nagy koponya, tudod, tehát, hogy nem egy ilyen lacibá a kiskakasból, tudod, a kocintós kiskakasból, tudod, tehát, hogy nem járt ember a hódon, úgy járt volna, mi a baj te, hogy meg folyam magad, se nincs akkora létre, te fiú. Ja, úgyhogy most ezt az alkalmazást beváltam, és bedobálom a nyerőgépbe. Bedobálom, hadd szóljon, hadd 100 forintnak. Igen, tehát, hogy nem ez a Pali, és akkor mindig meghív embereket. Visszatérő vendégei is vannak, akik szintén zseniálisak. Tehát, hogy... A Simple Pickup-os emberkék, ugye? Igen, a Simple Pickup, aminek egyébként az egy ilyen csajozós csatorna, igen, ha jól igen, vettem igen. ki, ugye? Nem néztem meg, mert hát ez aztán a végképp az nem az a srác, vagy nem azok, akik ilyen mennek az utcán, és akkor barátom, random... Itt, most mondhatom. Most lehet, jó. Mondjad, Alex, bocs, közben vágottam. Hogy ez nem az a csatorna, amikor... Jaj. Lali, érted, megszólal 40 percenként egyszer, és akkor is így ilyen vérigoltás, tehát hogy így... Tehát, hogy ez nem az a csatorna, amikor így például volt ilyen videójuk, hogy mentek utcákon, és akkor oda mentek a lányokhoz ilyen különböző feladatokkal, hogy most ennek a filmnek, vagy ennek a dalból kell idézni, és azzal kell felszedni lányokat, tehát ez nem az? De van egy ilyen sorozatuk, de ott ilyen elképesztően részeg nőket szednek direkt össze. Én amit néztem, nem? Akkor az nem az volt. Tehát így én azt néztem, hogy tök normálisak voltak. Így az utcán rendesen mentek, mint a... Hát olyanból meg van 1000, meg egy. Na mindegy, alapvetően én nem láttam a csatornájukat, tehát házas ember vagyok, ha láttam volna, se vallanám be, de nem egyébként, tehát hogy nem, tehát soha nem volt, szerencsére elmondhatom, szükségem csajozós tippekre, de hogy... Mert olyan menő vagy. Igen, Keveri volt mindig az osztálymenő gyereke, ezt be kell valami. A Puffin az mindent vitt. Tehát mindent a Puffin lekvár csak nekem erőt és mindent lebíró akaratot. Nem a sajtos Puffira gondolsz, amit nyomkodott a izébe? A Csapba. Én az a csajoztam. Tehát sajtos Puffi, Csap, és hadd szóljon. Tehát, hogy ennyi volt. Én csak így csajoztam. Figyelj, láttad, hogy nyomok sajtos Puffit a Csapba? Nem, vazze! Hú, de jó, de ekkora király vagy! Ennél még nagyobb is. Láttad, ugyanez chipszel? És akkor így küldtem. Na és mindegy, és ezek is nagyon két jó fejek, ezek a srácok. Tehát nagyon-nagyon jó arcok amúgy ezek a srácok, és úgyhogy már csak miattuk is megéri nézni. Én megmondom és őszintén, nem láttam még egyrészt se, úgyhogy szégyen gyalázat, de ezt erre kíváncsi vagyok, úgyhogy ezt... Hát nagyon jó, tehát én ismerem nagyjából a humorodat, Alex, hogy neked mi tetszik, mi nem tetszik, ez nagyon-nagyon fog tetszeni. És egyébként hozzáteszem, hogy maga az adás, tehát maga a műsor... Az nagyon adás. Nagyon adás, fú, de gáz. Tehát, hogy nagyon-nagyon igényes, alapvetően is. Tehát, hogy nem csak arról van szó, hogy van egy jó ötlet, hanem az, hogy nagyon jó kivitelezés is van, meg munka van mögötte. Na egyszer biztos ránézek. Én már fel is iratkoztam. Van egyébként nektek olyan csatorna, amit így mostanában néztek, ha már ennél a témánál tartunk? Én nem kezdek bele, fiúk, mert nekem rengeteg van. De nem baj az, végre legalább beszélsz is valamit, Lali. Én igazából a kedvenc csatornám az a Metalexovics. Nem, a Geekbox, már bocsáss meg. A Geekbox, nem, egyébként én mostanában podcasteket szoktam hallgatni, mert rájöttem, hogy tök jó ez a Call of Duty, és miközben játszom, a legjobb, hogyha szól így valami mellette. Tehát így baloldalt így... Baloldalt szól a funky. Baloldalt szól ilyen, a mission complete. És olyan dolgokat tudok meg így podcastekből, amiket egyébként meg se hallgattam volna soha, csak azért hallgattam, hogy szóljon valami. Tehát, hogy... Mint például, hogy az elefánt átlag nyaktérfogata 3,4 banán per nem, például most ha izét szoktam hallgatgatni, az mondjuk az inkább előadás, mint podcast, de például a kvantumfizikáról szoktam mostanában hallgatgatni. Na, nem tudom, hogy viccelsz-e vagy se, de egyébként én is. Tényleg? Esküszöm. Aha. Na, tehát akkor így... Átérzed pont akkor, hogy miről beszélek? Volt. Abszolút. Bár mondjuk én lefekvés előtt, és néha bealszok, és van, hogy arra kellek, hogy iszonyat nyomja a fülemet ez az agybadugós Samsung füles, és tudod így, mi ez, fáj a fülem, és közben, és amikor, és egy olyan magyar profot hallgatok, akinek ilyen szenzációs humora van, de ilyen kicsit ilyen elme beteg feelingje van alapvetően, tehát hogy ilyen... Ezt majd küld már el nekem, légy szíves, mert... Igen, és végre tudom, hogy hívják a Palit amúgy, megtaláltam, és akkor csomó előadása van amúgy a YouTube-on, és de így vezeti elő, tehát mit olyan beszél a fekete lyukakról, és akkor az az előadás címe, hogy hogyan értsük meg a nőket. És nem tudod hogyan, de valahogyan kajakra logikusan kiukat addig, hogy a fekete lyuk, és aztán így a nők. Tehát nem tudom most írtani elmondani, mert nem minden világos belőle, de hogy, hát de ha hogy csak nagyon nem jól átköti. Ugye két értelmű szó a fekete lyuk ezek szerint. Semmiképpen nem perveszkedés, tehát az öreg nem ez. Igen, tehát hogy azért ez egy... Minden esetben ezt be lehet mondani? Vagy elküldesz nekem egy linket, hogy ezt hol lehet... Figyelj, mindjárt meg is keresem. Meg is keresem. Az úriember nevét, és akkor linkelünk valamit. Mert hogy én nagyon szeretem egyébként, és most mindenki így Alex hallgat előadást, és értelmes, tehát hogy így nem. Tehát én igazából szeretem nyugi, Alex nem a értelmes, kvantum. nyugi. Én nagyon szeretem a kvantum fizikát egyébként, és szoktam is hallgatni legfőképpen angol előadásokat, de csak így randomra néha, tehát mostanában úgy szoktam csinálni, hogy beírom a Google-ba, hogy podcast, vagy tehát hogy izé podcast, kvantum fizika podcast, vagy előadások randomra így a YouTube-on. Én úgyhogy angolul szoktam, de én magyarul még nem is nagyon hallgattam, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok rá. És ez a prof egyébként egy nagyon-nagyon elismert elméleti fizikus, tehát hogy nem a Misi a kertből. És, hát mondjuk az egyik legnagyobb elméleti kvantumfizikus egyébként vízvezetékszerelő volt, tehát hogy így akár ő is lehet. Ami mondjuk tök meglepő, de alapvetően annyira nem ismert, hogy egyébként ez egy nagyon érdekes téma. Tehát most sokkal érdekesebb amúgy, mint ami ennek hangzik. Amúgy TS-re beraktam a linket. Most ez az első videó, amit kb. Így felfedeztem, most amit így megtaláltam. Lukács Bélának hívják. Ennek van egy honlapja, vagy ez csak így a YouTube-on vannak random előadások? Nem tudok róla, rengeteg előadása volt, meg ilyenek, és akkor igazából, ha YouTube-on megkeresed, hogy Lukács Béla, akkor rengeteg... Dr. Lukács Béla, akkor rengeteg előadást fogsz róla találni, vagy vele találni, és zseniálisabbak a zseniálisabbnál, és ráadásul előadásonként ilyen 3,5 óra, tehát viszont olyan, hogy sírva fakadsz, tehát hogy olyan nagyon nehéz, akinek szereted az óráit, nem? Tehát ez a nagyon-nagyon emészthető. Nagyon-nagyon emészthető, és nagyon nagy okosságokat. Tehát én először a Friderikusz műsorában láttam, amikor is őt ugye elhívta, és valami 5-6, volt, úgy tervezte a Friderikusz, hogy egy rész, és aztán ilyen nézői kérésre, az ATV-n volt ez a műsor, és nézői kérésre aztán valami 7-8 részt ért meg, de ilyen teljes adásokat. Wow. És hát nem indokolatlanul. Lehet, hogy nem 7-8, de 5 biztos. Már csak azért is most látom, hogy 5-5-ös az, amit most éppen itt átküldtem. De nagyon-nagyon jó. És például őt be akarom egyszer csábítani podcastbe, mert az egy ilyen fú, hát és majd küld egy ilyen, mondja majd neked, hogy mondd meg a jelszót, és küld egy ilyen nagyon brutális matematikai jelletet a fekete lyukakról, nem? És akkor, ha megoldod, akkor jön. Igen. És akkor hívjuk Balit inkább. Igen, nem, az, arra gondoltam, hogy majd szóljatok nekem, én majd megoldom, és akkor már elnézek a lapra, hogy 2x2 egyenlő, na jó, hagyjuk, akkor nem jön podcastre. Ez már igen, ez már ez elúszott, na jó, igen, ez a... Ez nagyon Alexos volt, oké. Minden esetre egy nagyon, nagyon kíváncsivá tettél most. Most tehát, egy ilyen kicsit ilyen, ez a podcast, ez ilyen content ajánló, nem? Tehát nem igen. Is kicsit. Lehet, el lehet majd utólag nevezni ennek, tehát hogy... Mai igen, ajánlatunk, mai menü, tudod én. Mai menü. Hú, a mai menühöz hagyd kapcsoljak már egy témát, be is dobtam doksiba. Kérlek szépen, volt egy napunk, amikor, hát egy ilyen bulinak a másnapján, hát buli inkább, na, hát ittunk, és annak a másnapján gondoltuk, hogy érdem voltunk, és gondoltuk, hogy elmegyünk kajálni valamit, mit csináljunk, menjünk izé, meg kibe, nem akarok megitenni, nem, semmi kedvem, akkor valami programszerű kajálást csináljunk, jó, menjünk el Sziget-Szentmiklósra, miért, mi van ott? Van ott egy burgerező, Fold fel Amerikát névre hallgat, wow. És júj, amit kilinkeltél Facebookodra, kicsit se plágiunk egyébként, de... Mindegy, és ez a neve minden, és na mondom, jó, tudom, hogy menjünk el fél óra körülbelül a kocsival, elmentünk, és négyen voltunk, én és haverom kértünk egy olyan hamburgert, aminek talán Buffalo volt a neve, az annyit tudott, hogy minden volt abba hagymakarika, lapkassa, tehát tényleg szépen egy nagyon profi hamburgert megcsináltak, és olyan normálisan Big Mac méretű volt. És... Benett és Felicien barátom voltak azok, akik, még mindig azok, akik rengeteget tudnak enni, de embertelen mennyiségben esznek azok az emberek. Konkrétan én ezeket az embereket nem szeretem, mert én semmit nem eszek, és hízok, tehát hogy igen. ők nem tudnak, de... Hát gondolom, hogy nem hogy... híznak, hanem még fogynak, tudod? Tehát, ja, hogy ja. Bemegy, megeszik egy 2 kilós burgert, és 5 kilóval rövidebben jön ki. Pontosan. Na és hát ők úgy néznek ki, akiknek 2 családi menünél kezdődik egy megízés, tudod? Na, és ők voltak azok, akik kértek egy Godzilla nevű burgert. Hát szok, kiraktam a Facebookomra azt a képet, majd show notes-ba benne lesz. És így Puff Daddy jött ki vele a burgerrel? Nem láttad azt a képet? Kérem a Facebookon. A burger. Nem izé, peace jött ki, hogy yeah, make love, not war. Yeah, not that's war, right. Tupac Shakur, yeah. Yeah, that's right. Na most belinkelem viszont speaket ehhez, mert... És nézzétek meg azt a képet nyugodtan. konkrétan nagyobb volt, mint a fejem, az a hamburger, de kétszer. És Feliciánról hallottam annyit, hogy pű, az első két falatnál még jól esett, de azt hittem, hogy legalább valamennyi fogyott belőle, de nem, és már tele vagyok. És leszülték, és leszülték, és azt jutott eszembe, hogy volt már ilyen elmebeteg adag a kaja, amit megettetek ti, és igen, akkor mi volt az? Illetve, hogy tudom ajánlani helyet egyébként, mert nagyon profi. Amúgy árban milyen? Tehát ez a fejburger, ez mennyibe kerül? 1600 forint volt az a fejburger. Abszolút korrekt. És van egy, és ja, várja, 40 deka marha hús volt benne. Egy tojásrántotta, meg ilyen kis apróságok. Hát hallod, az a már egy egész tojásrántotta hagymával, szalonnával. Igen. Pontosan, minden, nem tudod elképzelni, zöldségek, uborka, és tényleg minden, ez a finom cuccok voltak benne. És nincs náluk ilyen challenge, hogyha megeszed ezt a menüt, van, akkor ingyen. Van, és azt akarom mondani, van egy Yeti, abban 80 dekagram hús van, az is ugye óriás puffinban van minden, és mellé még van fél kiló sült krumpli, na és azt, hogyha a helyszínen megeszed 40 perc leforgása alatt, akkor ingyen volt a kaja, egyébként 4600, ingyen volt a kaja, és még egy pólót is kapsz. És a mentők is így jönnek? Aki elvisz, ezt akartam mondani én is. Azt mondták, hogy még nem volt, aki megette. Nem csodálom, hát viszont volt, aki tagyhelyben hátul elföldeltek, tudod? A kertben. Magántemető. Így mondta, hogy megetted, és lejárt az időt, és akkor már egy feni a szakács a nagy baltát, tudod. És akkor akciózd le, Gizi, a Yeti burger, új hús érkezik. Tessék idejönni, tessék a garázsba, itt lehet átvenni a pólót, tudod. Tessék ráállni a műanyag zsákokra. Ilyen orbitális nagy adag kaja. Nektek volt, srácok, ilyen, ami így... Hát úgy nézek ki, mint aki krumpli salátát eszik? Nem, egyébként. Mostanában tényleg még krumpli salátát sem, mert hogy a krumpli az hízlat. Nem. Volt, persze, hogy volt, egyszer egy 60 centis pizza rám maradt, és nagyon illuminált állapotban voltam. Szerintem a pizza volt illuminált állapotban. Igen. Hát utána ő is, tehát a szervezetemben az is felszívta az összes létező alkohol. Tehát utána már ő is illuminált állapotban volt. De és tudom, hogy azt megentem. Ki? Hát mivel így, nem tudom, hogy az ezrelékekkel tisztában vagytok-e. Szerintem nekem olyan 6 és 8 ezrelék között lehetett az alkohol szintem. Tehát így négynél meghalnak az emberek. Tehát, hogy így... Hogy hívják azt a detoxikálós fickót, aki minden műsorban van? Zaher Gábor. Zaher, tehát Zaherben ott volt nálatok a garázsban, tudod? Ő már be se jött, azt mondta, hogy már hagyjátok ma francba, most már megyek inkább. Zaher az RTL-en vonult ki, mert ez már hírértékű volt. Az ember, aki túlélte a 4000-et. Igen, és mi lett a sztoriból? Hát ennyi, tehát hogy egy 60, ilyen 60 centis hatalmas kétemberes, négy emberes pizzát így legyűrtem még a 145 kilós létemnél. Az nem most volt, szerencsére. Az nem gyenge teljesítmény. Hát nem. Nem. Na nem és ti... A mértéktelenségről jutott eszembe, ez ugyanez a sztori nem velem történt, meg nem is kaja, de így a pia, hogy van egy osztálytársa, vagy nagyon kedves régi barátom, mert szerintem legalább egy fél éve nem találkoztam vele, és de egyébként nagyon-nagyon jó fej, és arról volt híres, hogy irgalmatlan kis mennyiségű piától irgalmatlan részek tudott lenni. Az és, jó, amikor nem bírja a mája lebontani az alkoholt, és egyből a vérbe küldi. Igen, tehát hogy konkrétan ő két fröccs után, most túlzok, de mondjuk egy kancsó fröccs után, ami hát azért, aki a valaha járt bulizni, azért az nem az a hú. Tehát az mondjuk két két deci bor tisztán, igen, körülbelül. Szolnokiaktól kérdezném, hogy a fröcsis bor az még mindig olyan, mint amilyen volt. Igen, mert igazából a kétféle borban, tehát van a 20%-os, meg a 5%-os, tehát így most átszalánosítottam. Meg van a tablettás, bizes. Ja, Ryan! Sziasztok! Na ja, és, a tablettás az az abszint szintű, tehát abban már csak így belekeverték a denaturált szeszt, hogy hagyd szóljon, tudod? Tehát... Igen, a vakok intézetéből egyből oda lehet menni. metilalkohol. Na mindegy, és ez a srác, hát ezzel a sráccal, Tominak hívják egyébként, hogy véletlenül se legyen teljesen anonim, hát ha esetleg hallgatja, ami nem, valószínű, de mindegy, és ez a sráccal kellemetlen volt menni sokszor bulizni, mert hogy ha így kocintott veled, aztán a kezedre roppantotta a kancsót, meg a poharat, mert annyira szeretett meg. Tehát, hogy ilyen ment végig kapocs. Igen, így annyira meg akart ölelni, hogy a karodat is így megfogta, így összenyomott, csak a kezedben volt egy kancsó, meg egy pohár, és akkor mehettél a sebészetre. Tehát, hogy de ő nem rossz indulatból, csak nem látta, meg nem gondolt már rá olyankor. Hát nem betölhettem meg véletlenül a szemem miatt része, igen. Most így belegondolom. És a lényeg az, hogy neki volt egy ilyen sztoria, hogy voltunk, tehát hogy én dolgoztam, vagy nem tudom már mit csináltam, nem voltam a környéken, és megbeszéltük, hogy hát akkor kapolcsi napokon találkozunk a srácokkal. És akkor így telefonálok, hívom a Tomit, ilyen valaki így fölveszi, jó, hát mondom, jó, Tominál azért ez jellemző volt, hogy ő így veszi fel a telefont. És akkor jó, mondom, már biztos, akkor ott vannak, buliznak. Hívom a másik haveromat, a Balást, ő is kemény mennyiségeket tudott elfogyasztani, de ilyen kultúráltan, tehát meg ő bírta is minden. Kocsmája is van a mai napig is, tehát hogy ő azért úgy edződött. És hívom Balást, és akkor mondom, szia Balázs, mi a helyzet? Ott vagytok már kapolcsi napokon? Azt mondja, itt? De menekülünk a Tomi elől. Húha, na mondom, sztori van, hát akkor nekem ide azonnal mennem kell. Jó, mondom, én itt vagyok a főutcán, vagy akármi is ez, mondd, merre vagyok, merre menjek. Azt mondja, a főutcán fölfelé, és ahogy meglátsz minket, rohanj. Jó, oké. Okay. És akkor így megyek fölfelé, látom, hogy ilyen iszonyat futó lépésbe, azért őt se kellett félteni, ha alkohol dolgokról beszélgetünk. Így jön felém, és akkor így mondja, hogy hú, gyere azonnal, jön a Tomi. És mondom, mi van vele? Hát azt mondja, más nem mond, csak azt üvöltözve mindenkinek, hogy a murva anyád. És így mondom, micsoda? Azt mondja, teljesen készen van, semmi más nem mond mindenkinek, öregeknek is, hogy murva anyád. És így, jó, ezt mondom, saját szememmel kell erről meggyőződnöm. És akkor megyek föl, Balázs, jó, azt mondja, te tudod, oké. Megyek fölfelé, és akkor egyszer csak így hallok egy ilyen irgalmatlan röhögést. Jól vagyjátok! Megvan a Tomi! Megvan a Tomi, gondoltam, és igen, konkrétan egy ilyen gatyába, a pólója már nem volt meg, végig üvöltözött, hogy murvanyád, és hát konkrétan tényleg így követték srácok, hogy meg akarják verni. És mindegy, nem ragozom tovább a sztorit, nem lett jobban később sem a Tomi, szóval így ez az egész buli, ez gyakorlatilag arról szólt, azóta ilyen. Ő azóta így maradt, nem? Egyébként egy nagyon normál. Nem amúgy egy normális srác, nincsen vele semmi gond, csak hát az a buli az úgy sikerült, hogy rohantunk Tomi elől, nehogy véletlenül megtaláljon neki, meg nem tudom egyébként milyen volt a buli, gondolom nem emlékezett rá. Szóval vigyázni kell, ebből a sztoriból azt akartam kihozni, vigyázni kell a mértéktartással. Tanuljatok tőlem? Nem, ne tanuljatok. Tanuljatok Alex-től. Nem véletlenül nem ittam már 4 éve, tehát így. Egyébként nem igaz, hazudsz. Hazudok, tudom, mert szilveszterkor ittam egy viszkit, tudom. Sőt, kettő. Igen, és így felhívott Alex, én ugye tudtam, hogy már tök rég nem iszik egy kortyot se. És így felhív, nincs a telefon, mit tudom én, ilyen fél egykor. Gabri, itt vagyunk, hú, boldog új évet! Gabri meg így visszamondta, hogy élveszek, kapáldok a hajjáját! Úgyhogy őt se kell félteni szerintem. Nem volt egyébként. Nem így volt, de jó, én is kicsit kisarkítottam, de úgy éreztem Alexon, hogy már azért úgy emelkedett a hangulat, tudod, és így... Legurított párat, tudod. De nem volt elittas amúgy. Én nem hívtalak de... részegen, eddig még. De máshogy igen. Engem hívtam, Marci. Igen, ezt tudom. Hát Ryan, ezt nem, hogy hívtam, teljesen beszélgettünk, öleltgettem a mikrofont webkamerába, puszi, nagyon szeretlek, hát én akkor mindenkit is nagyon szeretek. Ja, még fel is hívtalak, hát meg már láttál is, nekünk ott már voltak sztoriai. Ja, hát nekünk közösek. Ryan-nek a legnagyobb sztorin, biztos meséltem már egyszer podcastben, hogy illanyat állapotban hazatértünk hozzá, és vendégül látott, és nem mondom, streameljünk, hogy streameltünk, borzalmas lett, mindegy, le is feküdtünk, és volt köztünk körülbelül 4 méter, én a fotelen vagy a kanapén feküdtem, és annyit hallottad, hogy mondom, beszélgessünk, tudod, kicsit nem volt kedvem aludni, és Ryan mondat közben, tudod, helele, helele, helele, mondom, Ryan, és úgy aludt, mint a szemét. Mondat közben. Mondom, ez hogy csináltad? Lehet, hogy streamel, csak nem hallottad. Mutol téged. Nem, most a izére kezdett el streamelni, tudod, az undergroundra. Tehát igen, álom a streamel. Egy másik izére, egy másik dimenzióban streamel most. Igen, és közben azt mondta, bocs Marci, nagyon érdekes, amit mondasz, de kezdődik a stream, és így megy. Csak az OBS úgy van, hogyha rögtön kezd streamelni, tehát így mondod a közepén. A kockák beszélgetnek a partiaikról című fejezetünket hallottátok. Amúgy olyan is volt, hogy stream közben aludtam be, úgyhogy... Stream közben bealudtál? Tényleg? Ja, aha. De és mi is játék úgy maradsz? Közben aludtam már én is. De hogy alszol be stream közben, hogy utána így a nézők így azt nézik, hogy így lóg, így folyik a nyálad, ott ülsz, és így... Anya, leveszem a ruháimat, rendben akkor a szobám, vagy mi? De konkrétan tehát, az volt, hogy... Konkrétan Daisy maraton tartottunk, és ilyen hajnali 2-kor úgy aludtam be, hogy én vezettem a helikoptert. Mennyire szerethettek, el tudod képzelni, nem hogy Ryan 10-é. Ryan, pfff. Ó, megint 3 óra, míg újraéledünk. Jaj, de jó, mit csinál, alszik? Na ne. Ja, és így vesztettük a legnagyobb cuccainkat. Mindent. Igen. Na, de amúgy tényleg, úgyhogy azóta emlegetik ezt az estét. De egyébként ja, hogy lehet úgy bealudni? De most érdekel tényleg. Nem tudom, én néha hogy képzeljük el? Hát figyelj, én úgy ki tudok dőlni néha, hogy csak na, szóval igazából, tudod, ment a helikopternek a monoton hangja, én vezettem, tök jó hangulat volt, ha nem 2 volt, kényelmes volt a szék. Nem tudom képzelni, milyen hangulat lehetett, elaludtam. Amikor izé bealudtál. Hát, tök jó hangulat volt. Jó volt. Jó volt a múlt. A múltkori podcast is milyen jól sikerült. Nem tudom, én így értékelem, hogyha valami jó, hogy alszok egyet rá. Olyan jól tudtam aludni, ú, de jó ez a stream. Milyen volt a tegnapi napod, és így... Nem. Konyhába bealszok mindig. Barátnőit biztos nem szeretnek. Nekem is eszembe jutott, csak nem akartam mondani. Ryan a legjobb pasi, olyan megértő, és közben nem megértő, csak elaludt. Fölveszik egy napszövegét, és igen, mesélj még, és én meg ott alszok. Meg mondja, meg így, hello. És néha így felkezd, és mondasz, hogy jössz, hogy helyed nagyon jó. Miről álmodsz, édes? Vagy mondasz, hogy ja, semmi, csak izé vaddisznókra álmodtam, nem gondoltam fel. Nem csak közben akkor a rutinja van már Ryannek, hogy álmába válaszol. Amúgy ilyen, random álmomba beszélni. És mikor egyedül alszik, akkor is ilyen random válaszok gyűjteménye cserélődik. Tehát ilyen, alszik melletted és így igen, hát hogyne? Ó, menjünk, igen. Megyük meg, tudod? Tehát nem tudom, igen, nem tudom, érdekes, amit mondasz, és ez ilyen mindenre jó. Amúgy, igen, amúgy én most... Igen. Amúgy az a királyod. Nem fogjátok elinni, de nekem... Barátnőm még 2 évvel ezelőtt leírta azt, hogy mit mondtam egyik éjszaka álmomban. Ezt most felolvasom, mert itt van a mobilomban elmentve. Amint befagy a tenger, elmegyek kirándulni. Anomália spirits, kiszámíthatóan irracionális, új ötletek halad közgazdászoktól. Azt a mindenit! Pánikát. Figyelj, most a legjobb. Repked a tél a polsarki fény előtt, Aurora Borealis, Mikulás. 200 forintért krémet is ad, és én vagyok a húsvéti nyúl. Na most, hogy menj én el orvoshoz. Ezeket hogy hoztam össze álmomba? Freud ettől izét rőgögöcsöt kapott volna, tehát így mindent levezet ebből. Nekem mesélték, nekem egyébként, nem tudom, hogy melyikőtök szokott gyakran beszélni álmában, de egyébként van egy nagyon jó alkalmazás iOS-re is, meg Androidre is, tehát ez így működik a háttérben, és csak akkor kapcsolódik be, hogyha eléri azt a decibel szintet, meg a hangodnak a frekvenciáját, tehát így bocs, kell Alex, beszélni igen. Egy darabig. És akkor másnap reggel lehallgatod, hogy jó, de jó, mit dumálhattam vissza, és ennyit hall ez. A tévét is vidd! Van egy súlyistársam, akinek igen, úgy lopták el a tévét, tudod, a koleszosoknál. És a táskát is köp bele! Oda dörgölöm a gatyámhoz, tudod? Meg csak egy hallott, hogy hang vagy megtenni. Igen, és akkor az még rosszabb, fejtsd meg, hogy mi történt veled, tudod. És akkor csak annyit hallasz, hogy úristen, megcsináltam, menjünk innen, tudod, mi van. És megnézel a cicsőre, és valaki beszállt. Milyen jó iOS alkalmazás, ez azt tetszik, hogy mindenről tudok, amiről nem is akarok. Akkor tényleg így, hang vagy. Igen, mert általában valaki alszik, akkor úgy mész be hozzá, hogy hang vagy. Azt a kurva. De kajak, tehát így, de az lenne benne, hogy ordibálnak, tehát így, nem mert beleszállni a cipőjébe. Igen. És hallod, hogy hogyan hallod? És akkor így, nézd már, nem ébred fel, hozzátok a fikát. Tehát, hogy... A tejszínhab az gagyi. Az ovisoknak való. Jaj, na jó. Van, igen, van ez az iOS alkalmazás, és... Ennyi, hogy így bekapcsol a hangodra, az a lényeg, és akkor meg fel tudod venni, hogy éjszaka miket dumálsz álmodba, és... Én szerintem nem dumálok álmomba. Gyakorlatilag nekem mesélték, hogy az éjszaka közepén felültem az ágyra, tehát így mintha felülsz, tehát én nem tudom, hogy ez ilyen horrorfilm gyakorlatilag, tehát megszállt valami. Felültem az ágyra, és fél óráig röhögtem, de úgy, mint most például az előbb. Na ez már félelmetes. Amúgy, tehát, hogy képzétek el, nekem volt egy... Sátánikat szerzel. Nem úgy, hanem... De hogy rendesen rögtem, és ezen én úgy megijedtem, hogy elkezdtem keresni, hogy miről álmodtam, mert az életem legjobb poéja lehet. Tehát, hogy ennyit rögtem rajta. Azt videóba kell foglalni. Igen. Egyébként képzétek el, egyszer volt az, hogy nagyon korán elaludtam 7-kor, és 11-kor felkeltem az ágyamból, odaálltam a lámpám elé, és elkezdtem lefölkapcsolgatni, és azt üvöltöttem, hogy apa. És ezt nővérem mondta el utána. És tényleg úgy keltem fel, hogy álva voltam, és így felébredtem. Mondom, ez mi? Azt mondja, ezt csináltad. Mondom, az nagyon para. Hű, ez nagyon para. Tudod, és így egész nap így mentem, mondom, ne, tényleg, ne. Hű. Én nem tudom, hogy ilyet csináltam. Voltam, hogy én egyszer a pizsamámat téptem szét, amúgy. Ez egyébként, ez akkor van, amikor nem működik normálisan az államfunkció. Ilyenkor van például a Lucid Dream, ami rohadt félelmetes, és óvakodjatok tőle. Nekem már volt egy párszor. Lucid Dream. Az, amikor tudod, hogy álmodsz, és nem tudsz belőle kijönni. Az olyan, mint az Inception, csak rosszabb, mert ott bármi történt, hát és tudod, hogy történik. Ja, azt én vágom, az a legrosszabb álmok egyike. Hiába ugrasz le. A fiúk nem az, hogy tudod irányítani? De nem tudod irányítani, hogyha tudod irányítani. Ha nem tudod, akkor szopó van. Ez a két... Hát azon a szinten vagy. Tehát, hogy addig el kell jutni, tudod. És így ilyen akkor mindjárt idejön DiCaprio. Akkor én már szinten vagyok. Figyelj, én nekem az a kedvencem, tehát mondja Marci is, hogy le kell ugrani. Én direkt azt csináltam, hogy kiugrottam az ablakomon, mert tudtam, hogy innen így különben nem lesz visszót, és így gyakorlatilag tovább siklottam. Tehát, mintha egy ilyen felhőn ültem volna. Tehát így ott nincs kiút. Főleg akkor, hogyha tudod, hogy most fel kell kelned, legalábbis amit én tapasztaltam eddig. Szerencsére már egy ideje nem volt. Irányítani sose tudtam, meg mesélték az egyik ilyen haverom, aki nagyon benne van ebben, ő mesélte, hogy ő be is pisilt álmába, annyira rossz volt. Úgyhogy mondom, azt én akartam. Ezt akkor nem erőltetem. Bepisilek. Én nem tudom, Amúgy a Lucid Dream az nem az, amikor teljesen le vagy bénulva? Az ugyanaznak a mellékhatása. Reagálni. Ugyanaz a mellékhatása, hogy általában, amikor már eljutsz a nagyon-nagyon fenti szintekre, akkor már nem tudsz mozogni, mert ugye az agy a fizikai testedet kéne elkezdeni használni, de nem tudja, mert ugye az álmodban nem használhatod és blokkolja. Ilyenkor van az, amikor például Marci alva jár, hogy itt meg pont fordítva van, hogy az álom még megy, viszont a fizikai testedet elkezdett használni. Meg amikor nem tudod eldönteni, tehát nem szabadna megtörténnie. Álmodsz vagy valóság. És általában ezek az emberek meghalnak. Nem. Nagyon gyorsan meghalnak, good like, csak neked mondom. De várjatok, ez két dolog, nem? Nem, vicceltem. Igaz a tudatos álmodás, amikor igen. Tudod, hogy álmodsz, és irányítod az álmodat. De nem mindegy, mert nem mindig irányítod, csak tudod, hogy álmodsz. Na de várjál, de az, hogy nem biztos, hogy a kettő ugyanaz, hogy tehát nem biztos, hogy attól, hogy ugyanabban a halmazban benne van az, hogy tudod, hogy álmodsz, hogy ugyanaz is, mint amikor ébre vagy, szinte, meg más, amikor tudod irányítani. Például én rengetegszer álmodtam olyat, hogy főleg akkor, amikor ismétlődik, és ja, ez egy álom, mert ezt tudom, hogy egy álom, és mit tudom, én tudok repkedni. És akkor repkedek, de egy idő után szerintem minél jobban tudatosodik bennem, hogy egy álom, és minél jobban akarom irányítani, annál jobban vesztem el az irányítás lehetőségét, de nem úgy, hogy össze-vissza repkedek, hanem eltűnik például az álomban a repülési képességem. Ez nem úgy szokott lenni, hogy mintha vonzana a föld? Tehát, hogy így már én a végén nem tudom kinyitni gyakorlatilag a szememet sem. Tehát, hogy én úgy vettem észre, hogy minél kezdek felkelni, annál jobban kezdek álmosodni. Tehát, hogy én úgy vettem észre, hogy amikor rájövök, hogy álmodom, akkor nagyon kevés időm van arra, hogy elkezdjek visszaaludni. Tehát kizuhantam az ágyamból, emlékszem is, csak így az érzés volt bennem, hogy zuhanok egyfolytában. Tehát, mint amikor leugrasz a 20-ról, tudod azt az érzést? Hallod, az a minden. Igen, nekem is volt. Hallod, ez az év kommentje, Landuska mondta, én egyszer nagyon kicsi voltam, kb. 2-3 éves. Gondoltam. Wow. Bocs. Egyébként nem. A tudatos álom az, amikor úgy irányítod az álmodat, hogy tényleg akkor kelsz fel, és akkor olyan szinten vagy, hogy tudod irányítani, te mondod meg, hogy mi történik. A lebénultság... Az meg persze, gyakorolni kell, de nem egy nagy vasszizdaszom úgy. Én úgy szoktam, hogy rajzolok egy emlémát a csuklómra, és hozzászoktatom a szervezetemet ahhoz, hogy mit én óránként ránézek egyszer. Aha. Igen. És amikor álmodban is hozzá akarsz érni, akkor ugye nem tudod mozgatni a kezed, majd nem az, hogy hozzáérsz, hanem meg akarod nézni, ugye, de nem tudod megnézni. És megnézed álmodban a csuklódat, és ott van, és akkor jössz rá, hogy hoppá, akkor álmodok, és akkor onnantól tudatos. Viszont nem az, hogy ott van, hanem az, hogy nincs ott, nem? De igen, nincs ott. Nincs ott. Antól hogyha ott tudatos is van, akkor is valami disztorzió van benne, jaj, de jó, hogy tudok megint magyarul. Tehát, hogy gyakorlatilag valahogy máshogy néz ki, mert ugye az agy az valahogy nem tudja normálisan visszatükrözni ugyanazt. Én nem tudom, miért nem. Tehát például emlékeztek az arcokra az álmokban? Tehát, hogy soha életemben nem láttam még normális arcot egy álomban. Tehát, hogy... Én nem is emlékszem, hát én szerintem arcokat nem is álmodok. Hát nekem csak most... az ilyen nagyon közeliekre is emlékszek. Igen, én is szoktam arcokkal, tehát arcokat álmodni az emberekhez. Igen, emberek de nem olyan torzított? Rakva, nem, valamiből össze van rakva. Az emlékekből. Attól függ, hogy mennyire vagy emlékezős típus. Igen, amúgy akinek jó az arcmemóriája, az biztos, hogy elég durván tud izéket álmodni arcokat. De mi az, hogy emlékezős típus, azt nem értem. Hát egy koncertet felidézek így hirtem. Nem az, hogy koncertet felidézek. Igen, nem, és így izé, és így mindent az utolsó basszus hangig. Nem, hogy mennyire éles ott, az emlék ott egyet volt folyamatosan ja át. Hogy mondjam, az az ember, aki folyamatosan az, aki nagyon sokat gondol a régi dolgokra, tudod, nagyon sokat kattog azon, vagy jaj, ilyen nosztalgiázik sokat. Pontosan, vagy csak pontosan olyan helyzetben van, mit, hogy meghalt valami rokona, és akkor tudod, akkor folyamatosan emlékekből táplálkozik az agya, és amikor egyre jobban használod azt a területet az agyadnak, akkor az álmodra is az ki fog hatni, és akkor álmodban is sokkal jobban fogsz emlékezni az arcokra. Jó, tehát biztos, hogy ilyen, ez is Brian-nek, ilyen, ebben be lehet gyakorolni, tehát hogy ez ilyen Brian-nek, fejleszthető. Brian-nek például most gondolj bele, kim van Ryan Angliába, és tudat alatt az agya ugye az emlékekből táplálkozik, mert nem látja az anyját, apját, barátnét, senki. Jaja. Csak egyszerűen tudat alatt is csak az emlékekből dolgozhat. Baromira be van járatva az agyának ez a része, és ezért emlékszik baromi jól az álmaiban is. Mert használva, és minél jobban van használva az agyadban ez a rész, annál jobban fogsz az álmodban is emlékezni. Hát viszont szerintem befolyásolja ilyesmi, hogy kinek milyen arcmemóriája van, tehát nekem mivel soha nem volt rá szükségem, ezért nagyon rossz. Tehát, hogy én ezt fejleszthettem volna, de ugye a rossz szemem miatt én soha nem láttam senkinek se normálisan az arcát, így aztán az agyam nem is fejlesztette ki ezt a választól. Tényleg amúgy arra mindig kíváncsi voltam, mert nem rossz a szemem, hogy álmodban élesen látsz, vagy ugyanúgy látsz, ahogy látsz alapból is. Na most ezt akartam is mondani, hogy nekem, amikor például most leveszem a kontaktlencsimet este, mert le kell mennem, akkor semmit nem látok. Tehát nekem gyakorlatilag az agyam rakja össze a képet 80%-ban, azon kívül, amit látok. Tehát, hogy az a korrektálja, hogy én biztos, hogy azt lássam, amit látok. Ezért van az, hogy egyébként nagyon sokat láttam félre dolgokat. Tehát, hogy sokszor nem azt láttam, mint ami volt ott, mert az agyam rakja össze a képet utólag. Na most, jó ég! Ott egy pingvin! Hát Alex 40 fok van. A francba, már azt hittem. Azt hittem, az nem is egy pingvin, hanem egy oroszlán, de megnyugodtam. Nem, hanem, igen, hogy... de jó akkor. Nem úgy, tehát, hogy, hanem hogy a maga az, hogy a tárgyaknak az élességét állítja be az agyam, hogy hol kéne le, hogy legyen az éle a dolgoknak. Nyilván szét van mosva, de úgy ki tudom venni a tárgyakat, de mikor például most este leveszem, akkor egy ilyen nagy massza szint az egész látásom egy óráig, aztán áll be. Úgy vettem észre. Úgyhogy nekem gyakorlatilag, tehát én amikor álmodok, akkor én nem látok rosszul álmomban, viszont minden hülyén néz ki. Most már egyébként, most, hogy már látok rendesen, most észre is vettem, hogy elkezdtem álmodni ilyen részletes dolgokat, főleg amikor ezzel foglalkozok egész nap, ezen a héten legalábbis minden nap, meg az előzőn is azzal foglalkoztam, hogy mi hogy néz ki, hogy ugye részletesek a dolgok, és akkor most már álmodok ilyesmit, de régen nem. Tehát régen minden ilyen rohadt egyszínű volt, meg csak a tárgyaknak az alakja volt meg általában. És az arcokat nem én nem az... is láttam, csak az, hogy orra van meg szeme. És tudom, és hogy ki nem az. Nem volt az, mint a vakoknál, mert tudod, a vakok úgy álmodnak, hogy ilyen érzéseket, hangokat, hangulatokat, tehát hogy nem volt neked ez, hogy sokkal emocionálisabb volt az álom, pontosan nem ettől. Nem is emocionálisabb, mert, hogy... hanem tudatosabb. Tehát, hogy én tudtam, hogy mi az, hiába nem láttam. Tehát, hogy ugye úgy működik, hogy az agy tehát amikor álmodsz, akkor az agy tudja, hogy mit álmod. Tehát gyakorlatilag az olyan, mint amikor a vak tudja, hogy hol van, pedig csak hallja. Tehát én tudtam, hogy hol vagyok, mégse láttam normálisan, hogy hol vagyok. Érted? Vagy hogy mi történik. Uh-huh. Tehát, hogy például volt egy ember, akinek ilyen, tehát csak egy kézzel jel egy nagy bőrszínű karikán, két darab szemet, meg egy szájat, és tudtam, hogy mit tudom én, ez a good like. Érted? Aha. Hogy ő most a good ilyen, like, tehát, hogy... pedig semmi, tehát hogy senki nem vette volna ki, hogy ez bárki is lehetett volna, kivéve good csak like persze. Szem. De hogy... Csak a piros szem, igaz? Igen, tehát hogy igen, egy nagy bőrmassza közepén egy piros szem. Tehát igen, ez a good bár. Like. Jézé, mocska, jelen be van tépje. Na de hogy érted, hogy mit mondok, tehát hogy így gyakorlatilag le volt egyszerűsítve az összes álmom mindig. Lehet, de akkor lehet, hogy ezért is nem látsz arcokat, Alex, nem? Mert rossz volt a szemed. Igen, ezt mondom, hogy én sose láttam arcokat még élőben se normálisan, csak nagyon közelről, álmomban. Tehát álmomban mondom, ennyi maradt meg, hogy álmomban, hogy van egy karakter, és akkor ilyen tökre low detail, tehát ilyen nagyon, nagyon 2001-es grafika, és így az arc textúrája, így két darab szem, egy orr, meg egy száj, és akkor így csak egyszerűen tudom, hogy ki akar az lenni. Érted? Bocs, még egy tök jó kommentet találtam. Sirius, mikor kezdődik a live? Wow. Tök jó, imádom, hogy tehát szegény emberek, akik egész nap itt kommentelgetnek tök jó dolgokat, azokat itt sem mibe vesszük, és akkor ezek... Jó, mert hát itt megy az élet, meg minden, csak hát érted, tehát, hogy ezt nem tudtam kihagyni, ez epic win volt. Ilyen, kéne ilyen arany málna díj, csak ilyen kommentekre, tudod? Tehát, hogy ilyen... Arany. Ilyen arany köpet. És akkor arany lenne köpet. egy ilyen csula arany. Na jó, fúj. Szóval... Jut eszembe, valami eredményhirdetés van ma, nem? Ja igen, oké, és ti láttatok olyan mémeket, amik beérkeztek? Mert én nem nagyon. Én sem. Bevallom, én sem. Azért is próbáltam meg direkt felhozni, hogy azért beszéljünk róla. Igen, mert ugye volt egy... Senkitől nem kaptunk. De már lement a izé, nem? De várja, van új. Az a helyzet, de van. Van, és van egy nagyon-nagyon jó, és hogyha nem most nézem egyébként. Ú, bocs, rácok, én még délelőtt nézegettem, akkor nem láttam, de lehet csak elkerült a figyelmemet. Én rájuk szavazok. Én a podcast párt. Yay! Tényleg vannak frissek. Mondjuk az a sirályos, az Epic Win. Vagy mik azok ilyen tojógalambok benéznek a képbe. És akkor valaki belinkelt egy ilyet, hogy Tibi ízű tejcsokoládé. Nem tudom egyébként melyik versenyen indult ezzel, de jó. Amúgy. Valamelyik ízű tejcsokoládé. Amúgy van kettő, tök jó. Ára szavazok. Tibi atya ízű cseresznyés rágó. Mm. Wow. Ez most nagyon rossz volt, remélem senki nem hallotta. Én hallottam. Ryan, de te, jó, de te nem számítasz, mert te rosszabbakat szoktál mondani. Te nem megérdez engem, hogy... azt kell, hogy mondanom. Hogy kevesen indultak, viszont akik indultak, azok... Azok oda is értek. Azok... Egyre rosszabb lesz. Most lőjetek le, amíg lehet. Hogy az viszont tök jó. Ti melyikre szavaztok egyébként? Lehet már nevet mondani? Vagy linket mondani? Szerintem ez most ilyen instant eldöntjük. Lehet. Oké, akkor végignézem azokat, amiket kiszűrtem. De közben ne legyen adásszünet, fiúk. Ja, azt hittem gyorsabb lesz. Igen. Mit szóltok ehhez a vasárnap ne legyen munkanap dologhoz? Egy orbitális nagy baromság szerintem. Én belinkeltem a saját nyertesemet. Ez megint az, hogy ne nézzük felnőttnek az embereket. Hát majd megint mi eldöntjük, hogy... Jó, csak ezzel az a baj, hogyha nem piszkálnak ebbe a témába bele, akkor meg tényleg az lesz, hogy végig dolgoztatják az alkalmazottal a hetet, azért, mert fél az alkalmazott nemet mondani, nehogy kirúgják. Okay. Annyi pénzért biztos találnak másikat. Tehát valahogy ezt okosabban kéne csinálni, inkább másképp kéne ezt megfogni. Másképp kéne, igen. Mert hogy figyelj, én dolgoztam olyan helyen, ahol ha úgy lett volna, akkor a 7 napból hetet dolgoztattak volna velem, és én például kiálltam saját magamért, és annak ellenére, hogy bizony simán elvehették volna a munkámat, és nem szingli voltam már akkor, tehát volt is tétje, annak ellenére kiálltam az igazamért, és bevállaltam, és volt is eredménye. Tehát, hogy azért ez nagyon sokszor, illetve sokszor azért ez a munkavállalókon is múlik ám, hogy elég tökösek-e ahhoz, hogy azt mondják, hogy jó, akkor tudjátok mit? Csináljunk egy sztrájkot, vagy valamit. Csak mondjuk ehhez föl is kell nőni, tehát ezt egyébként értem, hogy azért a mi kultúránk még nincsen ott feltétlen, hogy egy ilyet elvárjunk tőle, de azért mondjuk én azt gondolom, hogy... Én baromira egyetértek vele. Figyelj, Marci, neked melyik, meg Alex? Melyik az, ami... Én nekem az, amit Lali linkelt, most néztem, azaz. Jó, egyébként nekem is. Tehát, hogy akkor... Ja, az elég király, amúgy tényleg. Instant win is, azt gondolom. Szóval, Alexom, itt vagy velünk, köztünk? Ja, igen, én mondtam, hogy igen, nekem is, csak aztán rájöttem, hogy ne izi, amíg beállná, akkor nétni. Jaj, azt hittem, hogy ebben egyébként tudod, szoktad... Jó, akkor Alex, megmutatod? Akkor pontosan Viktor Bogdán Vitold töltötte föl ezt a képet, és az egész kivitelezés, meg úgy az egész poén is szerintem nagyon-nagyon rendben van, és... És egyébként még én a képek is jók egyébként. Igen, tehát hogy meg van csinálva a futás, meg mit tudom én, tehát ez tök jó. Viszont azt kell mondjam, hogy nekem azért a Norbert Kisame vizék képe is, vagy mémje is amúgy bejön. Meg látszik, hogy van vele munka. Igen, csak azt én nem értem. Tehát, hogy... Azt én sem egyébként, ez egy bajom van velem. Én nem értem. Én nézem, hogy melyikre gondoltok. A legelső, szerintem. Én sem értem, sajnos. Na várjatok, kinagyítom. Én szerintem sejtem. Odáig oké, hogy ugye egy fülhallgatójuk van. Figyelj, közben mondom, hogy a gamager.com oldal, ahol egyébként ilyen olcsón tudtok megvenni PC-s játékokat. Tőlük kaptuk ezt a pakkot, ezt a Speedrunners pakkot, amit ugye úgy hirdettünk meg, hogy hát kifejezetten 4-es csapatoknak szeretnénk odaadni. Valószínűleg ezért érkezett egyébként kevés. Amúgy a Gamagernek az oldalára, ha rámentek, a leírásban benne van, és paydate vagy speedrunners-t akartok vásárolni, és beírjátok a kuponkód helyére, hogy podcast, akkor kedvezményt is kaptok. Tehát nem csak annyi, hogy most lehet nyerni, hanem kedvezmény is jár hozzá. Viszont én azt gondolom, mivel bár nem értjük, vagy én legalábbis nem értem, én már értem, feltétlen, a hangszóróból kihúzza a headsetnek a jack dugóját. Ha. Lehet egyébként nagyon pici a kép, tehát hogy nem is mindent tudok úgy ki... Viszont az ja, leesett! Viszont figyelj, azt a... Jó, azt mindenképpen, meg akkor Norbert kisame vizén azt gondolom, hogy én kiharcolok, vagy a podcastnek a büdzséjéből, akkor nektek is egy ilyen speedrunners pakkot felajánlunk, és akkor most ilyen két nyertes van. Mit szóltok hozzá? Aha, a podcast büdzséje. Ja, egyébként jó vicc volt, tehát a podcast büdzséje. Az jó vicc volt. De mindegy, tehát hogy én azt gondolom, hogy látszik, hogy van vele munka, jól van megcsinálva, nem ez a befotózók máshonnan, tehát hogy nekem nagyon tetszik, és amik érkeztek, igen, azok. Igen, de én még mindig nem értem. Nem baj, Alex. Majd. Nem baj. Azóta nem találom azt a izét, linkeljétek már, amit nem értetek. Légy szíves. A legelső, a bejegyzésből, a podcast oldalon. Ben van a TSM. Köszi. Én azt is belinkelem, jó? Vagy berakom a streambe. Oké. Berakom a streambe. Mi ez? Minek neki ostor? Na, srácok, van még valami, amiről akarunk egyébként beszélgetni? Hát tőlem sok ilyen kérdeztetek. Balhelyztak a fülesen. Abszolút jó a kép, abszolút jó. Hogy összevesztek a fülesen, és hogy verekedtek. Mert hogy, ne nézzétek meg, egy-kettő, a másik sáv, és a harmadik sáv az ilyen nagyon vékony. És akkor tudod, ott izé, csak a szemeket próbálták meg kivágni, tudod, hogy ilyen nagy szemek egymásra villannak. Egymásra nézek, és akkor izé, és akkor ó, nagy bunyó. Ez jó ez a kép, ez nem is Mexikán stand-off. Miért került el a figyelmem? Ja, értem, tehát hogy csak egy darab. Bunyó. Azért, mert csak egy darab fejhallgató van. Egy darab füles van, és mindenki azt akarja megkaparintani, hogy tudják hallgatni a podcastet, de négyen vannak, egy fülessel. De akkor miért és akkor végül jobb oldalra? Milyen jobb micsoda? Oldalra? Tehát a szemes kép után mindenki jobbra néz, és nem egymásra, mint hogyha egymást vernék össze. De melyik képet azért nézd, mert Alex? Ott mutatják a megoldást. Nem. Aha. Az a bunyó. Az bunyó. Mert azért, mert a bunyón lévő középső srác éppen húzza a lenti lévő gyereket, aki éppen arra néz, mert hova nézzen. Egyébként a egy ostorra húzza lévő... vissza. Igen. Hogy nehogy elérje a füles. Jó, mert jobbra mennek. Aha. Ilyen ostorral, ilyen Indiana Jones film. És akkor, igen, és akkor kihúzzák végül is a jack dugót ugye a hangszoróból, és akkor szól a hangszoróból, és odaülnek négyen hallgatni. Jó, hát ez már egy ugye... magyarázni. Lehet, és akkor a mögöttük van a kanapé, ami azt alapvetően szerintem is, ami azt ábrázolja, hogy egy kanapé. És az Xbox egy videójáték konzol. Igen, semmire, mert be volt rúgva. Tehát, hogy... Na jó van, figyelj, szerintem akkor egy ilyen nagyon ilyen content ajánlós podcasten vagyunk túl. Amin volt sírva röhögés is, legalábbis részünkről, és azt és ez az alkalmazást, ezt majd kipróbálom most már mindenféleképpen, mert hogy nehogy esetleg para legyen belőle. Esetleg livestreamet nem akarsz belőle csinálni? De így horkolok, nem? És akkor nem, azt inkább Ryanre hagyom, ő az, aki ugye úgy livestreamel, hogy közben bealszik rajta, tehát az már az őre szortja marad. Nem akarom lekopizni. Úgyhogy kösz, srácok, hogy itt voltatok. És elvesztettük el. Nem, csak olvasom a kommenteket, és leállt a megfejtés. Nem, próbáltam... Jaj, fúj, oké, na, most esetleg, hogy mit kommentelt valaki. Na, szóval, kösz, hogy itt voltatok, és akkor jövő héten találkozunk itt a podcasttel. Úgyhogy... Kedden. És kedden. És interneten lehet minket hallgatni. Lehet nézni is, csak nem annyira, kicsit inger szegény, ha nézed. Egyébként tudjátok, mire gondoltam? Most a Geekboxos projekt miatt a konzolok szervizének hála van végre webkamerám jó minőségű. Nem csinálunk egyszer egy olyan podcastet, ami webkamos? De, én nagyon benne vagyok. Meg arra is gondoltam, hogy ezt úgy lehetne kivitelezni jól, hogy a Skype-on most már ugye ingyenes, ami korábban fizetős volt, és csak üzleti megoldásba. Nem, ingyenes, nem már ingyenes lett. Ingyenes a csoportos videó chatting. Videó chatting. És mit szólnátok, ha kipróbálnánk, illetve nézők, mit szólnátok hozzá? Egyébként tényleg kit érdekel, nekünk tetszik az ötlet, hogyha ha nézőknek alapvetően tetszene. Mondjátok meg, nézők, néznétek-e minket? Tehát igazából nézők lennétek-e hallgatókból? Nem tudom, adna az hozzá a műsor, ha szerintetek egyébként? Ti, hogyha közben lolozol vagy csézel, akkor biztos nem. Vagy nem. Igen. Hát se nem loloztam, se nem csésztem. Kaptuk a kontrollert. Persze. Igen. Alul én van, nem, nem se lehet. Játszom egyébként, Igen, és akkor így Alex küldte a legnagyobb inveket. Igen, de most is kiléptél a lombiból. Látod, hát játszunk. Mert ott álltál 10 percig, nem gondolod, hát a képeket raktam be a podcastbe. Hát az engem hol érdekel, én játszani akarok. Jó, ez a kód, ez tipikusan olyan, hogy ez agyból megy, tehát nem lol, aminél azért kell valamire figyelni. Ez csak reflex. Amúgy nagyon jó ez a kód, gyerekek, tehát, hogy én nem is tudom, mikor játszottam bármivel is utoljára ennyit. Hát... Nagyon-nagyon-nagyon... Amivel nem egy idős, azzal elég sokat játsz. Na, sziasztok! Jaj, az undorító volt. Istenem, Ryan, ez itt alásüllyedte, jaj. Én nem tudom, hogy... Ez valami vicc volt. Ryan, ehhez képest 10 év volt a... Madonna. Nem, Madonna, na jó, na jó, mégsem volt, oké. Jó, mégis értékeljük Marcinak a humorát. Gézát akartam mondani. És a humor itt idézőjelbe rakva. Hofi Madonna. Ő azt írják egyébként, hogy tök jó lenne, hogyha ezt megpróbálnánk lépni. Lali, neked van webkamerád? Nincsen, de akkor kitalálok valamit. Akkor kitalálsz egyet. És majd azt mondom, de tényleg, és mit találsz ki? Hát mi az, amit ilyenkor ki lehet találni? Hát, hogy honnan szerzek egyet, vagy honnan szerzem vissza az én régimet, ami talán... Vagy a Note 3-oddal is tudsz webkamerázni amúgy. Próbáltam, sajnos az androidos programok elég rossz minőséget produkálnak. Gagyello. Az a baj, hogy wifi-n keresztül lövi át, igen, wifi-n keresztül lövi át, és ott megvan a sávszélesség korlát. Ami tök nagy hiba, miért csinálják ezt? Na lehet, hogy a telefon nem engedi, vagy ilyesmi. Vagy pedig lusta programozók. Jut eszembe, Kaveli, nem akarsz egy ilyen androidos programot írni jövő hétre? És akkor használom a Note 3-nak a kameráját. Ja, de várjál, igazából most ez írok egy egyet mindjárt. Okay. Mindjárt írok egyet, jó? Két perc. Két perc is írok egyet. És már küldöm is. Sőt, már föl is rakom az Android Store-ra. A Google Play-re, jó? De fizetős lesz viszont. És egy hét múlva keresed magad bele. Ha nem gáz, akkor 999,99 dollár lesz. A Wiki is kimegy, csinál egy vacsit, és közben lefejleszti neked, ha nem gáz. Itt valaki írja, hogy az arcom titkosítva van. Aha. Ez jó, ez tetszik. Csak nehogy fészliggel jöjjek fel jövő héten. Na, amúgy kajak. Azt kéne csinálni, mindenki fészliggel. Húha, csodába. De tényleg, Ryan, te tudnál onnan streamelni ilyesmit? Á, nem tudom. Szerintem. Ugye, hogy nagyon-nagyon bátor volt ez a webcam-es vállalkozásod? Igen, így hallottam a hangján. Után benne vagyok. Mert Ryan egyébként most viszont azt vettem észre, hogy nem laggoltál egyáltalán. Vajak? Aha. Hát valószínűleg mindenki iszik az aldéletből, csak Ryan van otthon. Igen. Nem, nem, mindenki itt van most pedig. Hm. You're forever alone. Ryan ott ül, és így nézi a köldökét, és így podcast közben alszik. És néha föl kell is ilyen. Tényleg lehet, a Ryan nincs is ébren egyébként, csak így nyomja ezeket a poénokat. Néha tényleg olyan nem, mintha aludna, és ilyen komplex, ilyen álomdumákat nyomna. Tehát most, hogy így felolvastad, lehet, hogy egyébként sokszor tényleg alszol, és egyszerűen csak így mondasz valamit. Bár mondjuk, hogy jössz fel? Alvatélyes. Van alvajáró, meg alvatélyesező. Ugye én már voltam aludva. Alvás közben. Alvás közben is. Aludvájjá. Aludván. Aludván van, vett aztán. Azt is azt hogy csináltad? Ne, nem meséld el. Köszönjük, hát hogy itt voltatok. Csak voltam a VSD-n. Igen. VSD. Ja, és így legyőzted a legnagyobb százas szintű paladint, vagy nem tudom, de úgy, hogy izé, hogy kajak így végül aludtad. Úgy írtam ki a Lich King-et. Anyu, kinyírtuk a Lich King-et. Anyu, az anyu. Mi az a videó? Anyu, ez a Lich King, és felébresztjük az álomból, és a lefogyasztás, és a jó ég, nincs életem, és a jaj, de durva az a videó. Azt láttátok? Azt a... Láttam. Azt láttad? Én nem láttam. Ó, gyerekek. Hát egy linket kérek azonnal. Tehát, hogyha ha valaha szégyeltem, hogy gamer beállítottságú vagyok, az az volt az a pillanat. Nem lehet, hogy ez direkt volt? Tehát én ilyen, nem már gondolkodtam, nem, hogy csinálok ilyen direkt, megkérem nem. Édesanyámat, hogy... Az egy az van, hogy pillanat. Ez egy epikus pillanat, és anya, és életem legszebb napja, jaj, de csodálatos, itt a Lich King, és te jó ég, és akkor vegyem még, fiam, igen, anya, vegyed, igen, anya, vegyed, de és hogy az anya milyen jó fej, hogy ja, én gyereket nem szedtem. És az anya veszi, és a Lich King, és a, tegye gáz, és így egyébként nem tudom hány éves a srác. Elég fiatal is a srác, tehát... Igen, igen, tehát, hogy simán lehet, hogy itt a jó ég, vagy nem tudom mennyivel jobb, amikor feljutottam Goldba, és itt, feljutottam Goldba, de mondjuk legalább nem tettem fel az internetre, tudod, hogy anya, és nem kérdez meg anyukádat, hogy rakja fel. Goldba. De otthon megvan az archívumnak. Nekem ezt persze, a linkeljétek már. Goldba jutottam, Lali, ne szórakozzál már. Goldba, érted? Goldba, ezzel ne szórakozz! Ez nem vicc, jó? Miért nem most kódozunk, így podcast közben, és akkor anya, 40-es lettem! Anya, úristen, 40-es, és kaptam egy M14-et is! Egy M14-et! Anya, tartsd a kamerát! Anya, nézd meg, milyen izé perket oldottam ki! Anya! Nézd, anya, most láthatatlanná válunk! Vegyem még is, fiam! Bevetted már a dili bogyókat? De egyébként még gyorsan az elköszönés előtt egy kis szolgálati közlemény. De linket toltatok? Nem tudom, hogy Lich King anya, keres rá, így is tudni ki fogja dobni. Magyar, persze, hogy magyar. Nagyon-nagyon jó. Tehát így nagyon hosszú, de érdemes végignézni, mert nehezen indul be, olyan, mint egy Tar Béla film. Nehezen indul be. És aztán annyi a különbség, hogy a Tar Béla film nem is indul be, de ez beindul is. És a végén epic szégyenlet, hogy valahol számítógép. Vov anya, vegyed. De bemásolom. Lich King és Paladin, és te jó ég, életem legszebb napja, és valami hihetetlen, hogy emberek ezt tényleg produkálják. Nagyon jó egyébként, úgy indul, hogy így, jó, ez gagyi, és aztán így átérzed vele, hogy tényleg ez élete legszebb napja, hogy a Paladin, meg a kardok, meg a életemben nem vovoztam, tehát nekem ez még különösen jó, tudod, hogy így azt se tudom, miről beszél. Az a baj, és hogy amúgy ez egy tök jó rész. Legalábbis szerintem az egy tényleg tök epikus csata. Én meg így átérzem, Szoli, ez az ilyen, nyolc éves énem. Persze. Igen, ebben igazából tudom, az, tudtam, hogy... Sose tudtam így rajongani egy játékéről, még konkrétan beszéljem és jó, hát kommentáljam is egybe. Meg anya, vegyed. Tehát nekem nem is az, hogy örül neki, hiszen mindegyikünk volt már, gondolom úgy, hogy benne voltál egy játékba, és hát nálunk is PD-nél hányszor volt, hogy igen, tehát egy játék akkor jó, hogyha ezt az élményt meg tudja nyújtani, igen. A sikerélményt gyakorlatilag, hogy ja. Végre, igen. Hú, de nagy cucc, és akkor megérte. Igen, és így tényleg azt érzed, hogy wow, tök jó, hát mint egy foci meccsen a nyertek, tehát ez nem több, nem kevesebb, ez pontosan ugyanaz. De ez, hogy anya vegyed, és anyukája az annyira nem vágja, hogy mi van, de látszik, hogy ilyen nagyon türelmesen, nagyon jó fejmódon, tudod, ott van, és veszi, és nem látja, hogy miről van szó, és még mindig, igen, anya, még mindig, és na jó, hát szóval meg kell nézni. Amúgy ez tényleg jó feség. Igen, amúgy le a kalappal az anyja előtt, tehát hogy én már biztos, hogy egy gyereket így elküldtem volna valamilyen ilyen ultra Chicago sporttáborba, tudod? Tehát ilyen, ahol ilyen, nem is tudom, nem is cserkészek, hanem ilyen túlélő kalandtábor, tudod, ahol ilyen fagyott jégdarabok között, tehát hogy így valami életed legyen, fiam. Na mindegy. Mondom, igen, ott majd lesz. Igen, és egyébként meg jobb az, amikor a gyerek nézi magát a tükörbe és gyúr közben, tudod, tehát tényleg. Igen, és akkor ezt is kinyírom, azt már kinyírtam, tudod, és akkor egy keveri jön, és jaj, de ügyes fel kisfiam, tudod. Ez az, végre van életed. Nyírjál ki mindenkit. Az életbe, na a hülye videói artékba. Keveri ezredes. Gyerekek, rég volt ilyen 20 perces outronk, észrevettétek? Egyébként is azon. De most jól is érzi magát mindenki, tehát tegyük hozzá, szerintem. Nekem kicsit kavarog a nyomrom, de amúgy jól vagyok. Nekem is fingalom kell már egy ideje. Köszönjük szépen. Sziasztok, Marci voltam. Le is süllyedtünk, tiszta oldalkú, le is süllyedt és megyünk. Sziasztok. Marci voltam, kijött belőlem a Tini. Igen. Tini Ninja Technőckék. Na azért a szolgálati közlemény még csak beolvasnám. A Humble Bundle megint van egy Jumble Bundle, és elég sok mindent adnak megint. Van többek között Saints Row 4 is. Jumble Bundle, ez a fiúknak nem jutott más eszükbe az irodába. Tehát mi legyen? Jumble Bundle, jaj ne. Jumbo, ja, azt hittem. Nem tudok beszélni. Azt hittem, mert ez is a 40-es szintű paladin anya vegyed. Kategória. Hű, vigyázat, Euro Truck Simulator 2 5,27 dollárért és Grid 2 5,27 ezt dollárért. Ezt vártam, hogy hát, ha ezt valaki észreveszi, de ezek szerint csak Marci az, akivel barátkozni fogok a jövő héten. Mi ez az Euro Truck Simulator? Nagyon-nagyon durván gondolkozok az Euro Truck Simulatoron. De miért jó? Ülsz egy kamionba és mész. De ha mondom, ülsz egy kamionba és mész, hát azt nem mondd, hogy ez a mondat nem tartalmaz magában elég epikusságot. Hiszük, hogy anya-anya vegyed, ülök a kamionba, és így elképzel Marci következő heti vlog. Anya-anya vegyed, nézd, így vagyok Kopenhágánál, el kell mennem Heidenburgig az visszafordulni, visszahozni a büdös szoknikat. Anya vegyed, nézd amúgy meg nekem, már négyszer büntettek meg. Jó játék, nagyon, nekem megvan az kettő, meg az egy is, az egy az ne, nem Alex, be. Alex, ezt ne vállalt be, hát le fognak oltani, érted? A fülnapomkor Euro Truck Simulatorozol, egyszerűen szégyed össze magad. Milyen szégynapodkor? Fülnapom. No, a fülnapomkor. Ne, az nem tegnap volt? Nem, az nem, ma nem. Van. Fülnap. Van fülnapod? Boldog fülnapod, Ryanék, meg nem mondjátok, hogy mi az! Ryanék, meg nem mondjátok, hogy mi az! What? A fülnap olyan szinti lenézi a, olyan szinten lenézi a névnapot, a húsvétot, az ilyen kisebb ünnepeket, hogy nem elnevezte igaz. Ezt fülnapnak. Nem, és én mondjam Marci, hogy bocs, véget kell vetnem ennek a csodás streamnek, nekem mennem kell, egyébként aztán 10 perc múlva visszajött játszani tovább, mert névnapom van, és akkor mondtam, hogy névnap, hogy ti ezt megünneplitek, én itt mondtam, hát ez kicsit fura, mi nem szoktuk, nem tudom, hogy ez... Milyen íz is, akkor mondtam, hogy hát ennyirővel lehetne fülnap is, mert hogy van neved, meg van füled, és hú, de jó. És izé, és akkor ez a fülnap gonosz gyakorlatilag. Gonosz vagy egyébként, nagyon. Igaz? De Marci, gonosz vagy. Egyébként, aki nem Marci, annak nem Marci gonosz. Ludnepper napot kívánok. Hogy átkolítja Kameri mindig. Akkor Lali, gonosz vagy, most mondta az Alex. Vitatkozzatok. Én vagyok, én jó fej vagyok. Higgyétek el. Néha nem látszik, de hogy nagyon jó fej vagyok. Higgyétek el, van róla igazolásom, az Országos Jófej Klub kiállította, aminek én vagyok az alelnöke. Oké, akkor 30 perc outro után tényleg megköszönjük még egyszer, hogy itt voltatok, Marcinak mennie kell, mert fülnap van továbbra is, és jövő héten akkor kedden, vagy mikor is találkozunk? Nem csütörtöket beszéltünk? A csütörtökön? Igen. Akkor jó. Jövő héten szerdán itt találkozunk a podcastben. Sziasztok! Hello, hello. Sziasztok. Jó éjszakát. Sziasztok.